Mindig úgy like a Legszovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! És ismételten egy podcastre virrattunk a mai napon. Mármint így virrattunk este 7-kor, ezért egy kicsit képzavar volt, igen, de... Hát igen... Nem... Nem, sose. Tehát, hogy nekem unokatesóim voltak ilyenek, hogy ilyen 11-ig délig aludtak, és utána így mondták, hogy hát fáj a fejük. Hát mondom, nem csodálom így, mit tudom, 16 óra alvás után. Igen, tehát konkrétan egy sötétségben élsz. Te vagy valamilyen Mordor-beli, nem tudom, troll vagy valami ilyesmi. Na most aztán... Na. Azért jó. Nekem volt majdnem egy nyaram, amikor még a modemes korszakban én azért rágyógyultam az internetre egy picit, és akkor tulajdonképpen 6 környékén, 5-6 körül feküdtem, és akkor délután 2 és 3 között keltem. El volt olva, igen. Viszont annyit életemben nem olvastam, mint abban a közel 2 hónapban. Jó, semmi. Nyugodtan lehetett könyvet olvasni, nem volt semmi külső dolog, ami zavart volna. Nyugodtan lehetett még videókazettáról filmet nézni, ha erre még emlékszik valaki. Abszolút. Ó, basszus. Megnyugodtan lehetett az interneten barangolni, és olyan dolgokat már akkor találni, amire az emberek csak most kezdenek fölfigyelni. Volt egy kis gond, már bocs, hogy beleszólok, de eddig nem hallottak senkit, csak coverit. Tehát, hogy így... most teszteltük először ezt a Én némítom az egész társaságot című történetet, és kicsit félre ment. És jól sikerült. Igen, egy picit félre ment, úgyhogy igen, sziasztok, itt vagyunk. És arra kérdeztem rá, mert így elmaradt ugye a téma, hogy ki az, aki még sokáig aludt. Tehát, mert... Egy pillanat csak, meg közben ugye azt tudják, hogy Alex és Lali itt van, többiek azok késnek, viszont van egy vendégünk, akit mindenképpen be akarok már az elején mutatni. Úgyhogy, meg hát ha valaki a hajnali gépezés avatott nagymestere, nem tudom, de ha satszolnom kéne, akkor lehet, hogy Kodiák biztos, hogy az, aki egy-két ilyen hajnalig lanozós partin szerintem még annó részt vett. Úgyhogy itt van velünk Kodiák is, szevasz! Sziasztok! Hello. Igen, volt ilyen szakasz az életemnek nekem is, amikor hajnalig voltam fent. Én is 6-kor feküdtem, aztán délután keltem. Hogy aztán újra nyomhassad, nem alannak? Ja. Egyébként, Kodi, hogyha nem vagyok indiszkrét, körülbelül milyen évjáratban lehet rá tekinteni? Tehát, hogy így, ugye én 30 fölött vagyok már, Lali is, Alex azt hiszem 16 már elmúlt. Köszönöm, igen, 14. De 24 nincs. Igen, tehát, hogy gondolom, te is ez a 30 pluszos kategória vagy, ugye? Igen. Igen, bőven. Sőt. Sőt, már akkor lehet, hogy följebb. Tehát az azt jelenti, hogy neked is voltak még ezek a honnan szerezzünk egy switchet, ami akkor még ilyen szinte ilyen, mint a DVD író Szent Grál volt, nem? Tehát, hogy akinek volt, az szervezte a bulit, a LAN-partit. Na ja, bármelyik én nem értettem ezekhez soha, se a gépekhez, se a switchekhez, se. Semmihez. Maximum az egérgombot nyomogattam. Te csak úgy leültél és játszottál, nem? Tehát ennyi. Ja. Ellenben lőni nagyon pontosan tudtál már akkor. Hát nem. Azért nem mondanám, nem ez volt az erősségem nekem. Ez csak a legenda. A legenda. Hát nagyon szerényen indítasz, de azért akik, ja hát igen, most mi egy idősebb generációt képviselünk, nem biztos, hogy mindenkinek pontosan ismeretes a te neved, de hogy ha én jól tudom, javíts ki, ha tévedek, ugye te gyakorlatilag 1.6-tal kezdted már, ugye? Hát sőt, bétával, de igen, sőt, igazából 1.3-ban voltak nekem még sikereim annak idején 2001 környéke. Az igen, 1.3, nem is emlékszem rá. Az még a hivatalos előtt volt? Nem. Az 1.0 volt azt hiszem a hivatalos, tehát azelőtt volt béta, és akkor elég gyorsan lett abból 1.3, ami elég sokáig ment. De az még egy eléggé, tehát az 1.6-tól azért messze volt. 1.3-ban még Desert-tel ugrálhattál, pontosan lőttél közben. Szóval az egy ilyen elég veszélyes korszakban. Tehát az kód volt akkor még. De hát azt hiszem az 1.0 vagy valamelyik alfa jött még ki, de legelőször 99-ben jött ki, nem? Igen. Én akkor kezdtem el játszani az egyik bétával. Amikor még távcsöves kolt volt. Távcső volt rajta, meg hangtompító, úgyhogy ezt elég gyorsan rájöttek, hogy egy kicsit túlzás. Wow, Ráki, hallod? Ez tök jó, kéne találni valami, nincs ilyen bejegyzés valahol, hogy meg vannak mutatva nagyon régi biadek. Be lehetne linkelni ide az adás alá? De biztos van, sőt lehet, hogy hát nem tudom, majd keresgélek itt, hát a távok valamit. Mert én a blogomon írtam erről elég sok mindent, eleve arról, hogy hogyan kezdtem én, ugye 99-től az egész pályafutásomra van írva, és ott vannak ilyen régi, még mesélek arról, hogy a hitboxok akkor hogy működtek, meg milyen bugok voltak a játékban, stb. Ez hol található, meg tudsz esetleg így random keresni egy linket, mert akkor a show notes-ba benyomjuk, és akkor aki akar, az nem most közben, mert most ránk figyeljetek, hanem az adás után átolvashatják. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kevés olyan játék van, ami ilyen hosszú távon képes volt az érdeklődést fenntartani, nem? Tehát, hogy ráadásul olyan szinten, hogy... Hát ez 15 év, tehát... Hogy azért ez elég kemény. Most, hogyha fejből kéne mondani 15 éves játékot, hát nem tudom. StarCraft? De hát ott is két rész van, tehát, hogy az meg valljuk őszintén. Talán Age of Empires, de hát már Age of Empires nincsen. A kód meg nem olyan régi, ha jól érzékelem, bár franc tudja. Hát de igazából a kód egy az régi nagyon. Azt mindjárt mondom neked, hogy hanyas. De ilyen ikonikus játék, ami így végig tolta a történelem fonalát és fennmaradt gyakorlatilag változatlan formában, hiszen nagyjából ugyanaz a feladat, ugyanazokkal a fegyverekkel, csak a pályák változnak, a grafika, meg egy-két apró reszelgetés. Ilyen szerintem nem nagyon van. Hát figyelj, a kód első 2003. Az első október, tehát már majdnem 2004. Tehát azért, na. Hát figyelj, a másik ikonikus shooter, amivel mindenki játszik, ugye az a kód 2 volt, az 2005-ös, a sima kód 2003-os, de ha jól tudom, abban nem is volt multi, csak a 2-ben, nem? A franc tudja. Én a kód 2 Hát a kód 2-vel mindenki ami... játszott, meg a multiával is, tehát hogy az igen. Azon gondolkozom egyébként, és most így nyilván mindenkihez, de hát talán Kodi Foktóra fog róla többet tudni elmondani. Hú, mire ebből a mondatból kikevergek, hogy vajon mi lehet a titka, hogy ennyire népszerű maradt a csé. Hú, valaki belinkelte azt a pisztolyt. Úgy de kemény, nézzétek meg. Melyik? Hol van? Podcast.hu? Aha, a kommentek között itt van a most linkelték be. Hát ez nagyon keményen néz ki. Ez volt az AVP, vagy? Tehát ezzel lehetett zoomolni is egyébként? Nem látom most ezt hol. Hát ez nem az. Várja, van egy ilyen. Én ezt látom. Ti is ezt? Igen, ez az. Igen, de ez nem. De ez akkor ez csak egy skin, nem? Ez egy skin. Ez mert hogy régen lehetett, ugye voltak ilyen honlapok, ahonnan nem csak skint, de modelleket is letölthettél, és igen, akkor igen. Így beleraktad a játékba, ami azért volt kemény, mert tök királyok voltak némelyik egyébként. Azt még Source-ba is tök jó volt csinálni, aztán Go-ba ugye már nem lehet, meg amúgy is skinezés van ezerrel. Ja tényleg, és mi az, ami nagyban változott szerinted a... Először az első kérdésre ad válaszoljak, legalábbis amennyire tudok. Tehát szerintem a játékmenetet ebben a játékban olyan jól eltalálták, tehát a célját az egyik csapatnak, illetve a másiknak, hogy ez az, ami... És ugye hozzárakták még, ami kicsit bonyolítja azt a játékban lévő pénzmenedzsmentet. Ez az, amitől elsőre egyszerűnek tűnik a dolog, de mégis azért több rétege van, és ahogy tanulod, úgy tudsz benne egyre jobb lenni. Aha, tehát, hogy ugye az egyszerűség mellett azért van egy komoly taktikai dolog is benne. Igen, mert próbálgattak, tehát a Csében voltak olyan, tehát eleve sokfajta játékmóddal próbálkoztak ott is. Tehát volt olyan, hogy csak a támadó körök számítottak. Mi amikor először játszottunk, akkor úgy játszottunk, hogy a bombás pályákon csak a támadó körök számítanak, és az ilyen nagyon extrém furcsa taktikákat eredményezett, mert időlimit volt, tehát mit tudom, volt nem tudom, 15 perced, és 15 perc alatt kellett minél több támadó kört bevinned. Ebből következően volt olyan CT taktika, amikor az ellenfélnek nem volt pénze, hogy a CT-k azok rohangáztak a terroristák elől, hogy ne elkapják őket, hogy csak hogy közessék az időt, hogy kevesebb idejük legyen a többi körben, majd pontokat szerezni. Szóval kísérleteztek sok mindennel, és aztán végül ez az, ami jól sült el, mert volt olyan, hogy kiszedték a pénz. Tehát volt egy idő, amikor az amerikaiak ilyen profi ligával próbálkoztak, a profi csapatokkal, hogy nem volt első kör, tehát rögtön, mit tudom én, 16 ezerre indultak, vagy 10 ezerre, tehát nem volt pisztolykör, ami különben a kulcsa az egész játéknak szinte, vagy legalábbis egy nagyon fontos része. És az csak azt hiszem 10-es max rounds volt, vagy szóval nem is 15. De mindegy, és lényeg az, hogy ez nem is működött annyira, mert kivette belőle azt a taktikázást, igen. Tehát azt a több réteget, amivel fel kell építened a csapatodnak a pénzmenedzsmentjét igazából. Hát ugye az egyik talán kulcsfontosságú része az ilyen ekókörök, nem? Tehát persze. Most igen, ezt is kivették abban az izében. Sajnos. Na igen, pont azon röhögtünk itt Alexszal, hogy nézegettünk ilyen matricákat, hogy milyenek vannak, és itt hülyéskedtünk mi az egyik ilyen trikshatos matricával, amikor ugye a kezével pöcköli el a töltényt, és így lő. Flickshot, igen. És mi azt egyszer egy videóban megcsináltuk, és ezért volt nekünk ilyen spesszöl, tehát hogy... Igen, tehát ugye mi ezt nem amiatt a matrica miatt, hanem random kellett improvizálni, és akkor ez jött nekünk. Na mindegy, nem is ezt akartam mondani, hanem hogy utána így nézegettük a matricát, nem túl olcsóak, de hát hogy mégiscsak azért a jobb fegyver veszünk, mert hogy miért ne. És végül is aztán én egy olyan matricát találtam, ami az Echo Run névre hallgat, amikor egyszer gatyába pisztolja. Nem, az Echo Rush, az van, igen. És egy ilyen, igen, egyszer gatyába egy Glockkal rohanna. És egyszerűen annyira röhögtünk rajta, amikor megtaláltuk, hogy fél órán keresztül, hogy annyira tényleg átéreztük, tudod, igen. Hogy így tényleg ilyen egy Echo Rush, így jó, menjünk, legyünk túl rajta, legalábbis a mi szintünk, ilyen Nova közepe teteje, és hát ezen a szinten ugye, na jó, halljunk meg gyorsan, aztán legyen vége. És hogy ez is nem nagyon van ilyen, még egy ilyen játék, ahol ennyire kéne egyébként taktikázni, mármint akár mondjuk így a pénzzel, vagy bármi ilyesmivel. Én egyébként azt tartom jónak ebben az egészben, mert ebben a játékban, hogyha már tényleg azt hiszed, hogy vége van, tehát például most hozzunk ki, mit tudom én, egy 4v1-et, tudod? Igen. Akkor az még, tehát benne van az esélye, hogy az nyerhető. Ilyen szerintem egyik játékban sincs, amilyen kompetitív. Hogy már mikor tényleg azt hiszed, hogy vége van, még akkor is hozható egyébként. Tehát nem hiszem, hogy LOL-ba, hogyha már tényleg így a vége felé, már tök mindegy, mit csinálsz, tudod? Nem, lehet LOL-ban 4v1-ben semmiképp nem hozható. Tehát ha nem vagy teljesen retardált, és nem mész oda egyesével, tudod, tehát... Azért mondjuk, azért Csében is nagyjából így van. Igen, de azért volt már rá példa, hogy az sikerült. Tehát, igen, mert könnyebb, tehát valószínűleg könnyebb hibázni Csében, mert mindenki azt gondolja, na majd én lelövöm, na majd én. És hogyha hogyha mindenki hízve hibázik egy kicsit, akkor baj lehet. Igen, mert ugye azért ilyen éjszeket, meg 4v1-eket azért lehet látni gyakran, nem? Tehát, van, persze. Még profi szinten is van, hogy... De még mi is csináltunk ilyet. Tehát, hogy... Hát persze, most mondta Kodi, hogy profi szinten is. De főleg... A... Jól, valószínűleg hányszor sikerült egyszer, kétszer. Valószínűleg azért van ez, mert elég sok mindenre kell figyelni a játék közben. Tehát úgy értem, hogy... Tehát ugye például lent van a bomba, akkor egyszerre kell figyelni arra, hogy most mennyi idő lesz, amíg ez felrobban, hol van az ellenfél, mit csinálhat, gránátot dobott-e, nekem hány töltényem van, van-e még társam életben. Szóval rengeteg dolog van, amit figyelembe kell venni, és hogyha valamelyiket még félrenézed, vagy elrontod, akkor már baj lehet. De ez tipikusan az Easy to Learn Hard to Master játék, ugye? Igen, igen, és mondom, szerintem pont ez a kulcs ennek, hogy... Mondjuk Lali, neked nagy múltad van a Csével. Van hát vagy két órád. Játszottunk kettőt, aztán akkor... Lali letörölt az egész játék. Jó, akkor coming out-olok egy kicsit. Én 1-6-tal játszottam, szerintem egy olyan 100 órán benne volt, de sose tanultam meg rendesen játszani. Én voltam az a genyú, aki mindig a legváratlanabb helyen bukkant föl, és mindig úgy a támadók alá dobta a kézigránátot, hogy nem tudtak se köpni, se nyelni, és általában az lett a meccs vége, hogy kibannoltak a helyi hálóról, mert miért nem játszol normálisan. Tehát én voltam az a genyó, aki mindig keresztbe tudott úgy tenni a felépített taktikájuknak. Kodiek, te lehet, hogy ismered őket, ez a híres magyar telekomos annó matávos csapat volt. Az a pár arc, akik edzettek is a meccsekre. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel rájuk. Nem. Nem? De ez... Tehát én már öreg vagyok, készen ülés. Ez a 2000-es éveknek a legeleje egyébként. Tehát ők is akkor voltak nagyon aktívak. Hát, mondom, nem. De milyen neveken, vagy milyen néven játszik? Az baj, hogy a nevekre már nem emlékszem. Matáv szponzorált profi. Nem Matáv szponzorált, Matáv dolgozók voltak. Ja, már én megijedtem, hogy ez már akkor ment, tudod? Nem, ilyen világ volt, és most meg milyen világ van. Hát ez akkor azt, menjünk vissza is. Ez kb. Egyébként azt is jelentette, hogy akkoriban a Matávnak mennyire stabil rendszerei voltak, hogy az üzemeltetőknek volt erre idejük. Igen. De durva, de tényleg. És így mit csináltuk a Melóhelyen? Ó, olyan izét. 1v4-et nyomtam. Csáv olyan észt nyomott, érted? De oda vittük be a múltkora izét, nem volt jó a telefon, tudod? Hát jó, de az ész, tudod? Ilyenkor nem lehet telefont szerelni. És egyébként mi a... Ugye te nagyon sokat kihagytál így a aktív profi sportolói életedből, jól fogalmaztam? Igen. Javíts ki a hülyeséget, mondok. Mi az oka, hogy újra ráadtad a fejedet, hogy komolyan veszed? Gondolom azért ez elég nagy energiabefektetés, nem? Tehát, hogy itt... Ezt jól látod, igen. Ez nagy. Hát igen, ez egy... Hát, hogy mondjam, ez egy ilyen emberkísérlet, amit magamon végzek. Neked tényleg... Neked van ilyen privát foglalkozásod, munkád, amit mit tudom én, 8-10 akárhány van, órában? Van. És emellett még ráadásul. És van feleségem, és van, igen. Tehát... Hú, az kemény. Bátor ember. Mondom én, akinek szintén van feleség, gyerek, és itt ülök benne. A család meg kint csöndben van, mert apa podcastet vesz. Tudod, és akkor... Igen. Jó, de azért a suliban megemlítik, akkor később majd az milyen király lesz, nem? Én faterom nyomatta a podcastet. Hát képzeljétek el, hogy az öcsémet szekálták a suliába, Balaton-Almádiba, úgyhogy innen üzenem ezeknek a csávóknak, hogy lemegyek, és fenéken billentek mindenkit. Szekálták a suliba, és mondja, hogy hát valahogy így ilyen gamerek a srácok egyébként, és akkor mondta, hogy hát én ismerem a coverit, mert beszélgettek a coveriről, meg a podcastről. Ismered? Hát honnan ismered? Ez én bátyám. Ja, persze, kamuzzám, hát tudod, senki nem. Tudod mikor, és kaptak dedikált ilyen play-t is, ilyen kis ilyen kártyát, úgyhogy elvitt, és akkor így volt a megdöbben is, hogy tényleg, tényleg a bátyád a kameri. Úgyhogy vicces, vicces volt. Visszatérve Cody hozzád, mennyi az idő, amit így egy héten, gondolom más és más leosztásban, de mondjuk egy héten, amit bele tudsz ebbe rakni? Van ez valamilyen self statisztikád? Hát nagyjából talán azt lehetne mondani, hogy egy héten olyan három dél, tehát hogy három este, tehát hogy tehát akkor ilyen, mit tudom én, 7-től 11-12-ig, vagy 6-tól 11-12-ig. De és akkor az sokszor fixen, tehát főleg amikor ugye próbálkoztam ilyen csapatokkal, hogy gyakorlunk meg ilyesmi, amik mostanában nem igazán sikerülnek, de akkor azt ugye bele kell rakni a gyakorlást, és akkor ott kell lenni, csinálni, stb. És azt nem lehet ellinkeskedni. Úgyhogy így nagyon sok idő, és mellette ugye csinálni a blogot, meg a Facebookot, meg amit tudom én, oktató videókat. Úgyhogy sok idő rámegy. És hát itt a kényes kérdésre térek rá, hogy ez számodra igazából egy ilyen hobbi, terápia szinten mozog, vagy ebbe szerinted van is jövő a számodra, olyan értelemben mondom ezt, hogy esetleg a privát melódat lecserélni erre, és komoly versenyeket, gondolom, ha megnyer az ember, azért ezzel egy ideig el lehet malmozni. Hát, nem tudom, mondom, ez egy ilyen emberkísérlet, tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban most a Csé egy olyan állapotban van, vagy egy olyan állapot felé közeledik, ahol már, hát amire mindig is vágytunk mi, mint e-sportolók, vagy mint játékosok, és hát a sportnak van most már nézve. Igen, meg nem is csak ez, hogy sportnak van nézve, hanem van körülötte érdeklődés ezzel, hogy behozták a skineket, meg tényleg a profi játékot is különben közel hozták az egyszeri játékosokhoz. Tehát amikor belépsz a játékban, már ott van a hirdetés annak, hogy milyen verseny lesz, nézheted élőben, stb. Ez ugye régen nem volt, tehát akkor tudtál róla, hogyha az ismerőséd játszottak, mert különben csak felmenti a szerver, azt lövöldözti a haverokkal. Tehát nem tudtad, hogy ennek van egy ilyen hát ilyen kompetitív. Igen, pontosan része. Sőt, mindig is volt egy ilyen pátosz körülötte, nem emlékszem, amikor így egy valami klámba bevettek, egy nagyon rövid pályafutáson volt csak, mert nem jelente meg annyiszor, amennyiszer kellett, és akkor így, jó, akkor Mircen, megbeszéljük a következő vart, és így ebből így annyit értettem, hogy vart. És varasat érdem, tudod. De komolyan semmit nem értettem belőle, hogy most akkor mi van, és tényleg csak így lehetett hozzájutni, nem? Vagy így bejutni egy-egy ilyen mixre, úgymond, hogy hát valami, valakit ismertél, aki ismert, igen, szintén, igen. Valakit. Igen. Igen, szóval azt gondolom, hogy mondom, most minden adott arra, hogy most, ha már beleteszek időt, annak lehet, hogy lesz valami értelme. Értelme különben mindenképp van, mert azt gondolom, hogy azok az oktatóanyagok, amiket csinálok, azok jól fognak jönni, meg azok jó ideig használhatóak lesznek. De az, hogy most a játékos pályafutásom hogy alakul, az meg megint egy más kérdés, mert az... Mondom, ez az ember kísérlet része, hogy mit tudom én, 36 éves fejjel az ember tud-e valamit kezdeni ebben a színben, ahol tényleg napi 8 órát kéne játszani. És majd egy év múlva talán választodok erre a kérdésre, hogy vagy úgyis látni fogjátok, hogy lehet-e vagy nem. De azért reménykedsz benne, hogy mit tudom én, egy-két év múlva ott leszel majd a Japánban a szuper világbajnokságon? Tehát, hogy... Ha, figyelj, ez olyan dolog, hogy tehát én azt gondolom, hogy minden sportoló olyan, vagy minden játékos olyan, hogy nem kezd bele úgy valamibe, hogyha azt gondolja, hogy béna lesz benne. Igen, vagy hogy nem fog neki sikerülni. Tehát értelemszerűen én úgy állok hozzá, hogy persze én fogok nyerni, meg megnyerek mindent. Lehet, hogy nem. És lehet, hogy nagyobb esély van rá, hogy nem. De amíg van egy kis esély arra, hogy igen, addig én megpróbálom ezt. De ez tök jó. Ez teljesen jó hozzáállás egyébként. Aha. Tehát ez a... Tudom tisztelni, hogy így is megpróbálod magadat, hogy nyilvánvalóan és jóval kevesebb energiát tudsz belefektetni, mint mondjuk egy 19 éves srác, akinek gyakorlatilag így ennyi dolga van most összvisz. Azért, mert nagyon sokat gondolkodok ezen, és mondom, ezért is hozom fel megint ezt az emberkísérlet dolgot, mert mert ugye ez nem csak az idő kérdése, nem csak a ráfordított idő kérdése, tökre mentalitás kérdése is, ami mostanában látom magamon azt, hogy régen azt akartam csinálni, hogy mit tudom én, hazamentem a suliból, akkor csak tudjak játszani egy kicsit. Most az a baj, hát nem baj, de szóval érzem azt, hogy tehát én magam is változtam, és lehet különben, hogy pont ez lesz a gátja annak, hogy én mit tudom én elérjek valamit, vagy úgy, mármint játékosként, hogy most már nem azt látom, hogy minden áron csak a játék meg legyen, hanem van egy csomó dolog, amit meg kell csinálni videót, meg kell csinálni izét, Facebook bejegyzés, minden dologban, amit meg fordítások, hogy mit tudom én, legyenek anyagok, meg stb., amit majd aztán ki lehet rakni az oldalra, blogra, tehát minden kicsit háttérbe, és utána közben van magáléletem is, ami szintén háttérbe szorítja a játékot, úgyhogy érdekes látni ezt a különbséget, meg majd ebből is lehet, hogy lehet majd írni egy blogposztot, hogy hogyan változik az embernek a mit tudom, prioritás kezelése, ahogy öregszik, vagy ilyesmi. Ez egyébként érdekes kérdés, mert nálam is egyébként ez a dolog fennáll, amit te mondasz, csak nálam így, mint tartalomgyártás szempontjából, tehát mint egy csatorna. És itt is ugye több órát rá kell szánni nagyon sokszor, és nem mindig látja az ember azt a megtérülést, amit mondjuk úgy várna elsőre. Hát amúgy minden esetre én azért azt érzem, hogy ez egy elég bátorító, meg jó hozzáállás, úgyhogy szerintem ebből szerintem mindenki tud hát motivációt meríteni. Mondjuk én biztos, tehát hogy aztán majd ki mit csinál, aztán mindenki eldönti, nem akarok senkinek a szájába adni semmit, de ez tök jó, ez menő. És a blogodra egyébként a neved miatt rátalálnak sokan, vagy ez mennyire vegyes, tudod, hogy azért találták meg, mert belinkelték a videót, és egyébként ugye tök jó, mert amúgy én is néztem egy-két videódat, és végül is nekem onnan is kerülték képbe, ugye, hogy Facebookon osztották, hogy ezt nézd meg. A Facebook különben a válasz erre, tehát nagyon rég volt, 2008 óta megy a blogom, és nem volt igazán nézettsége persze volt pár poszt, amit megnéztek mondjuk tudom én, pár százan vagy ezren, de a Facebook az, ami így kilőtte a izét. Tehát amióta van Facebook oldalam, azóta tudom elérni az embereket normálisan. Hát ez egyébként ez minden bloggerrel így van. Hogy nyilván mivel a Facebook egyfolytában frissül, azonnal ott van előtte, ezért az emberek azt használják inkább. Hát meg az arcodba tolja, ugye, tehát ez nyilván, ez is a lényege nagyjából. Tehát könnyűvé tették az információ közlést, ami nem feltétlenül baj, csak annyi, hogy ezért váltani kell, ugye, és teljesen más mindent kell, más rendszert kell megszokni egyébként. Igen, hát meg azért ennek a rendszernek is megvannak a hibái, meg hiányosságai, amiket most már kezdek látni. Mire gondolsz? A Facebookra gondolok itt, hogy igazából nem éred el azokat az embereket ponttal. Tehát nem teljesen tőled függ, meg nem is tőlük, hogy eléred-e őket. Azaz, hogy igazából tőlük függhetne, csak azt tudjuk jól, hogy tehát a userek nem fogják bekattintani azt, hogy igen, minden egyes izéről kérek értesítést. És különben igen. A Facebook meg nem fogja elküldeni nekik az összes posztodat. Ha épp online vannak, akkor látnak, bár akkor, amikor kimegy a poszt, gondolom, meg ugye később is ez egy kicsit megy, de hogy nem tudod annyira jól, mert a Facebook is abban az irányba megy el egyre inkább, hogy szeretné azt, hogy ha te elgondolod. Pontosan. Igen. Hát és ráadásul már is szemtelenül tolja. Mármint, hogy így de hát megteheti. Igen. Sajnos. Ezt igen, egyébként ezt én is észrevettem, hogy hát ugye közel nem annyi emberhez jut el a poszt, mint ahány mondjuk belájkolja az oldaladat, tehát ja. Igen, és az az érdekes, és lehet, hogy nálam ez másképp, vagy nálatok másképp működött ez, de hogy minél nagyobbra nőtt az oldal, annál kis, tehát arányaiban annál kisebb lett az elérés, tehát nem tudom, amikor én olyan 5-6 ezernél volt kb. A Facebook lájkjaim, akkor volt a legjobb elérésem kb. Ja, de százalékban most, nem? Tehát attól most többen vannak, csak... De még azt sem mondanám, hogy százalékban, hanem... Még, tehát, jó, nem, igazából, de nagyjából százalékban, de. Ja, ezt én is észrevettem egyébként, hogy... De sokkal nagyobb a lemorzsolódás, ahogy növekszel. Igen, ezért mondtam, hogy ez százalékban, de mondjuk ez, ha megnézed, mindennél így van. Tehát az, hogy ugye a híres, nem tudom már mi a neve, PewDiePie-nak ugye van 36 millió feliratkozója, a videóit meg átlában megnézik 3-4 millióan. Tehát azért nagy a kontraszt. Ja. Nekem lehet egy kicsit... Persze, mondjad nekem lehet egy kicsit genyó kérdésem? Ugye te... Nem lehet. Nem, köszik. Nem, tényleg, mert az embereknek a korára célozgatni nem illik, de hát te ugye idősebb vagy még nálunk is egy picivel, és nálunk te... Nálunk is üvén trottyok vagy. Hát, nem. Jaj, ez... Nem, de már kevesebb hajunk van, mint 19 éves korunkban. Hát neked, Lali. Nem akarlak elkeseríteni, nekem tök ugyanúgy. Hát én sírom gyerekek, tehát az, hogy én kopaszodom durván, na jó, igen. Na de térjünk vissza az eredeti kérdésemre. Így idősebb fejjel hogyan éled meg, és hogyan látod azt, hogy a játékmechanika mennyire inkább reflex, vagy mennyire inkább stratégia? Ez szerintem tehát játék specifikus, mert úgy értem, hogy verzió specifikus, mert én azt látom, hogy ez nem kortól függ, hanem én azt látom, hogy a Chego az inkább egy reflex specifikus játék, mint például a Source volt. Sőt, ráadásul egy kicsit még, hát nem tudom, igazából most már én belenyomtam, nem tudom, 1700 órát, de még azért olyan 100%-os biztonsággal én se állítanék mindent. De az biztos, tehát azt biztosan tudom állítani, hogy amiket Source-ban taktikákat kitaláltál és megcsináltál, hogy mit tudom én, befüstöltél, beflesseltél, és akkor mindenkinek megvolt a kis dolga, és akkor bementetek, leraktátok a bombát, az Chego-ban annyira nem működik, mert nem olyan hatékonyak a flashek, nem olyan, a smoke az sokkal hatékonyabb, tehát a füst az sokkal, de az a baj, hogy ez visszájára is fordítodott, de bédekezni sokkal könnyebb vele. És ettől függ, tehát minden az egésznek adja a lényege, hogy a taktikus játék az mostanában én azt látom, hogy kezd visszaszorulni, inkább az ilyen egyéni skill és egyéni megmozdulások azok, amik el tudnak dönteni egy kört, hogy ki fogja megnyerni. De ez viszont rossz hír, nem? A Source-ba, de mármint a Source-ba könnyebb is volt lőni, tehát nem akkor kellett volna ennek érvényesülni, most sokkal nehezebb. Legalábbis én úgy vettem észre, meg pont azt is hallottam, hogy rá kell az pont középre vitt állandóan kb. Igen, tehát, ebben hogy... igazad van. Ezért is mondom, hogy nem mondok dolgokat 100%-ra, mert ez tényleg így van. Tehát tényleg az van, hogy a Source-ban pontosabbak voltak a fegyverek, de mégis valahogy én azt érzem, hogy felesleges taktikázni. Tehát felesleges taktikázni, mert nem fogsz tudni. Lehet, hogy pont azért, mert annyira előrevetíted, hogy mit fogsz csinálni, és sokkal agresszívabbak az Chego-s játékosok, sokkal agresszívabbak, mint a szorszosok voltak. És az is lehet, és simán az is lehet, hogy már én vagyok öreg és lassú, és nem bírom ezt a tempót, de igazából, hogyha visszanéztem, néztem a mostani közvetítéseket, meg az utolsó Major-nek a közvetítéseit, és ott se az volt, hogy ilyen über kidolgozott taktikákkal befüstölték, flasselték precízen az ellenfelet, és bementek, lerakták a bombát, hanem az volt, hogyha tudtak egy entryt lőni, akkor abból tudtak valamerre forgatni a védelmen, és akkor be tudtak menni valahova. De nem voltak ilyen, akkor most bemegyünk erre a lerakóra, és akkor azt jól el tudjuk füstölni, és meg tudjuk oldani. Mert egy-egy játékos egy jó helyezkedéssel úgy keresztül tudná húzni, hogyha csinál, mert mondom, nem nagyon csinálnak ilyen nagyon taktikus, hogy ilyen nagyon bonyolult taktikákat szerintem Chego-ban. Csak azért kérdeztem, mert én arra emlékeztem régről, ugye amikor az 1-6-tal játszottunk, akkor nekünk is volt olyan, hogy volt valamilyen taktikai hozzáállás, hogy akkor most próbáljuk meg ezt a taktikát, és hogyha valamilyen ilyen lépéssel jönnek szembe, akkor az a taktika lesz, hogy... Tehát akkor ilyen volt egy felállás, és arra próbáltunk meg mindig reagálni. És én azt láttam... De mondjuk ez csapatfüggő, nem? Tehát... Nem feltétlenül. De csapatfüggős, mert van, akinek lehet, milyen stílusban játszik, az nagyon fontos, hogy vannak csapatok, akik lassabban, tehát az igazság, mondom, hogy a Source-ra én sokkal inkább tudnék most példákat mondani, mert abban több tapasztalatom van, mert tehát, hogy őszinte legyek, izéből, Cségóból, mint három lanon voltam, és az nem sok. Tehát a Source-ban meg mit tudom én, 20-on, vagy nem tudom mennyi. És ott tudom, hogy voltak olyan csapatok, akiknek voltak, akik lassú taktikákat csináltak, és csak a végén támadtak olyan. Most különben Cségóban is vannak ilyenek, vannak ilyen csapatok, külföldiek, a magyarokról kevesebbet tudok. Érdekes egyébként, hogy pont ma néztem meg egy profi meccset, így a mostani Katowice és bajnokságról is. Nekem is az volt az érzésem, hogy mindenki elfoglalta a pozícióját, és most pont egy cash volt például, és most így visszagondolok, bedobott mindenki oda-oda egy füstöt, álltak, beruhantak, és aki a gyorsabb volt, nyert. Mármint, hogy így, tehát tényleg nem láttam azt, hogy jó, akkor átmozgunk, vagy amiket mondjuk mi így amatőrként próbálunk csinálni, tudod, hogy... Fordulunk össze-vissza. Fordulunk. Mármint nem egy helyben. Hát, ja, én úgy szoktam. Basszus, miért nem szóltatok? Tehát, hogy igen, ezt kicsit én is így hiányoltam, de talán gondolom ez a játék mechanikájából is adódik, nem? Amit te is mondtál, hogy a füst hatékonyabb lehet, így igazából kénytelenek berohanni és hamar lőni, nem? Igen, és külön, ami nagyon sokat számít, az a flash, hogy a flash lett sokkal gyengébb. Tehát most már elég csak 90 fokban elfordulnod egy flash-től, hogy ne vakuljál bele, Source-ban ez nem volt elég. 1.6-ban sem volt elég. Teljesen 180-at kellett fordulnod ahhoz, hogy ne vakuljál. Itt meg egyszerűen csak félrenézel, és már nem vakulsz, és akkor... Tehát mondjuk ennek is megvan a maga előnye, mert olyan flash-eket találtak ki a játékosok, amik épp hogy csak beesik eléd, és nincs is esélyed elfogadni. Igen. Csak ehhez meg egy elég összetett csapatmunka kell, meg két embernek úgy össze kell dolgoznia, hogy ez jól működjön, meg hogy precíz legyen. Mondjuk ez a része, ez tökre tetszik. Az a része nekem annyira nem tetszik, hogy ennyire szórnak a fegyverek, mert ez főleg így, nem tudom én hány év Source meg 1.6 beidegződéssel megtanulni azt, hogy nyugodtan nyomhatom én a gombot, csak meg kell tanulni persze, hogy hogyan nyomd a gombot, és nem kell nekem leállni pöttyözgetni, mert régen az volt, hogy Source-ban nem szabadott pánikba esti, mert pánikba esti, és nyomtad a gombot, akkor véged volt. Meg kellett állni, szépen pap-pap-pap, lepöttyözni, és akkor megvolt, akkor nyugi van, és akkor meglett. Itt meg nem ez van, mert ha neki ezt pöttyözgetni, akkor azok nem mennek pontosan azok a gombok. Na mindegy, ez csak az én személyes mizériám, ezt meg kell tanulni. A hitboxról mit gondolsz? Nincsen elcseszve? Tehát ez, hogy fröcsög a vér, de egy hitet se ad, ez nincs azért jobban fura, nem? Nincs jobban elcseszve, mint szerintem, mint az összes többi. Tehát ez a net, és hát a, hogy mondják, ez igen, a... Igen, szinkron probléma egyébként. Igen, ez a sajátosság az FPS játékunk szerintem. Hogy már meglőtted, és az animáció már meg vagy előtted, de közben te már meghaltál, mikor te már előtted. Ezáltal ugye utána pedig a szerver azt fogja regisztrálni, hogy téged lelőttek, tehát te nem lőttél semmit. Az égvilágom. Hát csak neked lőttél, mert az a 30 millisek, ami ugye olyan pingünk szokott általában lenni, a 30-as ping, annyi idő alatt lőttél. Érted? Pont. Igen, igen. Igen, ez a rendszernek a sajátossága, tehát ezt nem hiszem, hogy valaki fogják tudni. Tehát ahol nagyon rossz volt a hitbox, az például, amikor a Battlefield 4 megjelent, és így a csávó lehasalt, és 3 másodperc múlva odalőttél a felé, és úgy kapott egy headshotot. Tehát még ott volt a hitbox a 3 másodpercek később, tehát hogy jó, ott volt a játéka volt a probléma. Igen, az inkább a netcode-nak a lassú feldolgozása, nem? Igen, borzasztóan lassú volt, de ilyen mondom, tehát ilyen több másodperces késések voltak, az azt jelenti, hogy elfutottál a fal mögé, majd 1 másodperc volt meghaltál, tudod? Tehát, hogy az nagyon rosszul volt megcsinálva. Tehát, de aztán kijavították azt is. Közben nekem de egyébként te próbálkozol ilyen más játékokkal is? Tehát ilyen Call of Duty, meg Battlefield, mert ugye ezek jönnek ki egyfolytában. Vagy LOL, Hearthstone. Nem. Az van, hogy van egy pár játék, amit tök szívesen kipróbálnék, de egyszerűen nem fér bele az időmbe. Tehát amellett, amit csinálok, így nem. Pedig van pár dolog, mondjuk pont a LOL, meg más FPS-ek nem érdekelnek, de amire nagyon lenne kedvem, az majd az új Vérfoci Bloodból 2, nem sokára kijön, az tökre lenne kedvem. Különben Hearthstone is tökre érdekelne, de nem hiszem, hogy bármikor lesz annyi idő, hogy leüljek vele játszani. Hm. Igen, ez az el kell dönteni, hogy mi a preferencia, nem? És aztán hát így... Pláne, hogy szerintem aki így... Például a Lali rólam kapcsolatban jegyezte meg egyszer, hogy én tényleg nem tudok olyan játékkal játszani, amiben nincsen valami kompetitív, valami ranked, valami bármi, mert nem köt le. Uh-huh. És szerintem az ilyen típusú emberek, azok inkább úgy vannak vele, hogy egybe maxolom magam, egybe leszek profi, de akkor azt akárhányszor leülök, legalább élvezem, és úgy tudok felkelni. Persze nem mindig, de sokszor, hogy na, ez most jó volt. Ellenben, mintha csak úgy valamit mindig kipróbálgatnál, vagy nézegetnél. Igen, igen, igen. Én is hasonlóképp vagyok már. Közben egyébként jönnek itt nekem a nézői kérdések minden egyes irányból, amit csak el tudtak képzelni, most éppen Steamen írt rám valaki, hogy mi a véleményed a Cségóban, a csalókról? Jaj, ez külön már a kedvenc témája mindenkinek, még érthető mindenkinek is. Igen. Tehát az van, hogy sajnos mostanra most nekem is el kellett fogadnom, sok csaló van, nem lehet ezzel mit csinálni. Vannak, és tényleg sokan vannak. Én nem szeretek foglalkozni csalókkal. Én legszívesebben úgy játszom, hogy még hogyha csal is, hadd csaljon, mindegy, csak játsszuk le. Engem nagyon zavar, hogyha azzal foglalkozik a csapatom, vagy a csapattársam, hogy most az ellenfél mit csinál, mert az nem a mi dolgunk, az az ő dolga. Nekünk a saját játékunkkal kell foglalkozni. De tény, hogy sok csaló van, és a Valve nem igazán kezeli jól ezt a témát. Hát ahogy néztem most egyébként, hogyha van egy csaló, általában akkor körülbelül 2 vagy 3 meccset él meg most már. Már hogy érted, hogy azután el is kapják? Aha, tehát körülbelül 2, tehát elkezd cheatelni mondjuk valaki, és körülbelül 2-3 darab, hogyha nyilván minél többen jelentik egyébként a szerveren, annál gyorsabb lesz. De azt néztem, tehát így nézegettem ilyen livestreameket, meg ilyesmiket, amik kifejezetten ezzel foglalkoztak, meg volt egyébként egy srác, amit a cover is ki akart próbálni egyébként, hogy megnézni, hogy ez mennyi ideig tart. Igen, tehát tudod, hogy venni egy izét, egy akkontot, fölnyomni rá, mit tudom én, egy VH-t, és elkezdeni vele menni, hogy mennyit él meg. Aztán persze lemondtunk erről a tervről, mert nem akarnánk a main akkontunkat egy ilyen videó, vagy egy ilyen kísérlet kedvéért meg én amúgy se szeretem, tehát így még akkor sem, hogyha kísérletnek, én akkor is nem tudom, nekem nem, hát én nem szeretem. Hát engem pont nem érdekelne speciál hogy, ez a része, de... A kezdők között meg valószínűleg nem tűnnétek annyira föl. De hogy igen, tehát hogy megnézni, és általában ilyen maximum egy nap, de úgy általában ilyen 3-4 meccs alatt egyébként ezek így ki is bannolódnak abban a pillanatban, tehát így a Valve így próbálja ezt korrigálni, de szerintem olyan nagy mennyiségű játékos van, mert ugye ezzel a játékkal játszanak naponta 6-700 ezeren, okay. És hát ez egy iszonyatos mennyiségű ember, akit itt kezelni kell, érted? Tehát, hogy mostanában úgy élem ki magam, hogy overwatcholok, és akkor igen, ezzel így kicsit levezetem a feszültséget. Én is ezt csináltam ma, tehát hogy így leültem kajálni, nem akartam nézni semmit, és így néztem egy overwatchot, és annyira lehetett látni, tehát ez bejelenti 2-3 darab overwatch-el, és akkor ez kap is egy bont abban a pillanatban kb. Tehát ránéz onnantól kezdve valaki, aki úgy, tudod, aki úgy ott dolgozik a Valve-nél, és akkor egy kattintás neki az egész. Hát szerintem nem mondjuk kattintott senki. Mondjuk én az Overwatchhoz még annyit hozzátennék, hogy szerintem ez nem a legjobb rendszer az Overwatch, mert nem tudom elképzelni, hogy a Valve-nál valaki ezt még pluszban review-ja. Én azt tudom, azt tudom elképzelni, hogy nem? Igen, hogy egy ilyen algoritmus, és mondjuk kiküldjük tényleg 5000 vagy 10000 embernek, azok mind megnézik, és a visszajött adatokból ők levonnak egy következtetést. Na most tehát néha nehéz, néha még az embernek is nehéz eldönteni, hogy ez most csal, mert ugye 10 kört nézel meg, vagy mennyit, nem tudom, hogy most ebben csalt-e, vagy nem, mert én alapból úgy járok hozzá az Overwatch-okhoz, különben mostanában letettem róluk, mert nagyon sok olyat látok, és ez fel is idegesít, hogy valószínűleg az ellenfél csak béna volt, vesztésre állt, és elkezdte csak feljelentketni az ellenfelét, és most én azt nézem, hogy ők bénáznak, és ez meg lelövi őket. És ez annyira felidegesített, hogy olyan embereket kell nézni, mert ezért nem szeretem a csalókat, mert ez elindít egy ilyen hullámot, hogy egy kifogást generál mindenkinek. Mindenkinek kifogást generál, hogy ez nem, mint a késelés, nem? Mert hogy értem? Mert? Tehát, hogy nekem volt ilyen régen, hogy hátba szúrtak, és azért is hátba akarom szúrni, ez nem ugyanolyan, hogy cheatelt valaki a szerveren, akkor most már én is, mert hogy érted, nem? Nem erre gondolok, itt arra gondolok, hogy kifogást keres azért, hogy azért vesztünk biztos, mert hogy az ellenfél csal, és nem csal az ellenfél, egyszerűen csak jobb nálad. De értem. És igen, és hátba késelt. És ezért gyorsan feljelent. A szemét! Egyébként ebben igazad van, én még csak most kaptam meg, hogy én egy ilyen kis Nova 2-ecske vagyok, tehát hogy itt semmi komoly, de ugye az órám számai miatt gondolom megadta, és hát tényleg azt kell mondanom, hogy egy olyan, hát legalább 80%-ba szoktam azt nézni, hogy valaki jó, és a maradék az, amelyiknél tényleg esetleg van valami esély arra, hogy esetleg csal. Persze vannak ilyen nagyon durvák. Igen, azt akartam a Marian, hogy egyfolytában így, tehát ez leköveti. Amikor leköveti falon keresztül, és pont akkor lő, amikor ki akar jönni, tehát de előre, tehát hogy... Ja, van ilyen. Meg a legjobb az, amikor háttal áll neked, és akkor háttal jön, és úgy is eltalál. Azokat imádom. Akit már nem is érdekel, hogy elkapják. Nem, tehát így benyomja az aimot, és igazából így nyomba tartja az egeret, az akkor lő, amikor valakit meglát, tehát. Ja. Na mindegy, én ezen a kérdésen nem is akarok tényleg én se nagyon pörögni, csak még esetleg annyira megenged, hogy vannak ilyen mindenféle összeesküvés elméletek, ezt már annyiszor hallottam, de valahogy nekem ez olyan hihetetlennek tűnik, hogy a Valve-nak tényleg van egy úgymond szinte elfogadott hackje, tehát körülbelül abból a konyhából kerül ki, és ha azt fizeted, akkor neked tuti, hogy ne, a problémáid nem lesz. Ezt tudom elképzelni, főleg azért, mert ha belegondolsz, hogy a Valve mennyit keres a skineken. Igen. Ez egy annyi... Tehát, apró. Tényleg apró pénz. De egyébként minden tranzakciónál 10%-ot levesznek, és ha ennyien játszanak ezzel a játékkal naponta, hány tranzakció? Vagy itt több 10 persze. millió dollár mozog naponta, amiből ugye a Valve levesz 10%-ot. Tehát, hogy viszont szerintem arra gondolt keveri, mert az így volt, azt hiszem az alap dolog, hogy azokat, akik már elmentek onnan, vagy kirúgtak, vagy valami, azok kezdték el ezeket csinálni, hogy tudjanak több pénzt keresni, ezért rájúrják pénzért a cheatet, tehát... Ja, ezt simán el tudom képzelni, hogy igen, aki ismeri a kódot, az könnyebben csinál cheatet a játékhoz, de... És még az is, és elég sokat szerintem nem is tudnak megfogni, mert valami miatt mondom, én úgy érzem, hogy a Valve az nem... Hát nem eredet az óra vére, nem? Hát ja. Nem fektetett be elég energiát. És a LOL, én nem vagyok jártas a LOL-ban, de az a világ aztán number one kompetitív játéka. Ahogy a number two pedig így nem számolva az ilyen dolgokat, például a Dota 2, és az is egy Valve játék, tehát ott nem tudom, ott megvan ez old, van, és csak így a cségben. Más, az van, hogy tehát azért könnyebb cségben csalni, mert nincs lehetőség arra, hogy szerver oldalon dőljenek el a dolgok csében. Tehát kliens oldalról kell kapnod az információkat, arról, hogy te hova célzol. Azt hiszem a Dotában meg LOL-ban ez teljesen másképp van megoldva, ott mindent a szerver mond meg. És ezért van az, hogy alapvetően szóval a cheatek úgy működnek, hogy a te memória izéidet írja át, és amit beküldesz a szervernek, az már pontos fejlődés lesz, és ő azt regisztrálja, hogy ez fontos fejlődés van. Ha, ez de fura. Mármint, hogy nyilván egyébként erre nem is gondoltam, de hát ez és különben, egyértelmű. Különben már dolgoznak, hát van készül egy hardware-es cheat fogó, ami sőt, már van is azt hiszem prototípusa, hogy van egy kis szerkezet, és akkor azt felrakod, vagy abba dugod be azt az egeredet, vagy nem tudom én mit, és akkor azt tudja az adataidat tényleg, nem tudom, úgy ellenőrizni, hogy ne tudjál csalni. Ja, de hát ez ugye csak akkor jó, hogy versenyeken nyilván. Hát ja, maximum. Meg nem mert is hiszem, hogy ez megoldás lehet, mert ez egy elég drága cucc lenni. Hát meg oda mész Pistikéhez, nyakon vered, bedugod neki ezt a kütyüt, és így játszol! Nem is azt, hogy kellene ahhoz, hogy felcsatlakozz. Hát azért versenyeken, meg ilyen izi, úgy kapnak ezek az emberek vakbant, hogy hogy nem azért, mert úgy csalnak, hogy AIM vagy VH vagy radar vagy ilyesmi, hanem mert úgy csalnak, hogy megbeszélik előre, hogy ki fog nyerni, ugye? Hát tehát, az egy másik dolog, igen. Ez de a egyébként azért is vakban jár egyébként, tehát hogy most ugye voltak belőle problémák a versenyeken. Ja. Ja. Sőt, a Valve az mindenkinek javasolja, aki bármilyen szinten is gondolkodik a kompetitív játékban, hogy tartsa távol magát a fogadásoktól bármilyen szempontból. Aha, tehát hogy még csak gyanú árnyéka sem erülhessen. Pontosan, fel, igaz? Pontosan. Ez mondjuk egyébként tök logikus, tehát eleve nem értem azt, aki egy ilyen versenyen indul, és bárkire is pénzt rak. Mert már csak saját magát kompromitálja ezzel. Igen, igen. Meg gyanúba keveri. Írtak erről egy cikket, hogy unnecessary risk címen, és akkor ez kint van az ő a oldalukon. Csak milyen nagyobb balhék voltak egyébként mostanában? Voltak ilyen komolyabbak, nem? Hát volt, most nem mostanában, azt hiszem télen volt az, hogy tényleg profi játékosok buktak le csalással, és az tényleg sokkoló volt, mert ilyen még nem volt soha. Mondjuk hozzáteszem, olyan se volt, hogy ugye fogadás lett volna a meccsekre, és valaki direkt vesztett volna pont ezért meccset. Szóval érdekes dolgokat hoz magával, hogy ilyen sok ember játszik, és ennyire a központba kerül ez a játék. Meg, hogy ugye anyagilag is lehet belőle civileknek profitálni, mert azért, ahogy te is említetted, itt a skinekkel, meg az a pénz, ami ebbe benne forog, így hát nekem van olyan ismerősöm, aki alig játszik, csak egész nap trédelget, meg fogadásokat köt, és mint egy lóverseny, úgy fogja föl, és alig várja már, hogy legyen valami meccs, és rakja föl a skineket, és egyébként többnyire bukik rajta, de valamiért azt érzi, hogy ez neki jó lesz. Ja. Gondolom, ilyen régen nem egyébként volt. Egyébként most írkálják, hogy rossz a stream. Mi a baj vele? Akad össze-vissza, nem tudom. A kimenőjel, ahogy látom, az teljesen zöldbe van, és fix. Tehát stabil. De te hallod, hogy rossz lenne? Nem, én nem tudok belehallgatni, azért mondtam. Én belehallgattam, most nekem nem volt egyáltalán semmiféle problémám. Na, mert nem látnám, hogy bármi probléma lenne, az pedig, hogy valaki pakol a háttérben, az most így van és kész. Jó, hát semmi baj, Alex, tudjuk, hogy költözöl, mert kilakoltattak súlyos csé. De nem nálam van pakolás. Ja, azt hittem nálad pakolnak a háttérben. Mi a fa a szobámban? Fazek akart? Hát, minek nekem fazék ide? Tényleg, te minden csak mikrózol, nem? Vagy oda éged. Most ez miért inkább kapom? Inkább az utóbbi. De most miért? Azért, mert egyszer volt egy fos rántottál, mert mi egész életemre ráragadt. Na de mennyire volt rossz? Tehát ennyire de, rossz amúgy finom volt. Csak a teleshopokba tudnak csinálni. De tényleg finom volt. Annyi volt a lényeg, hogy hát én nem számoltam vele, hogy a kamerát fogom ott majd állítgatni, miközben odaig a hagyma. Tehát, hogy ezzel nem számoltam, de... Na jó van, figyeljetek, igazából... Szerintem van még ilyen cségos kérdés? Közben fölnézek chatre, mert akkor itt szerintem egész nyugodtan lehet belőle. Akkor egy picit várunk, jó? Akkor megpróbálkozunk azzal, hogy a kérdéseket itt felolvasgatom. Hát ugye az új BF-ről kérdeznek bennünket, én még nem próbáltam, tehát hogy fogalmam sincsen. Én próbáltam a bétát, és nagyon tetszett egyébként. Tehát jobban tetszett, mint az összes többi. Együttvéve azt még tett hozzá. Nem, mert igazából a 4 sem volt rossz, hát az olyan új volt inkább, hogy ott ledőlt az épület, meg minden. Most meg olyan kicsit pörgősebb, meg ugye egyébként ilyen Counter-Strike témája van. Maga ez a terrorista versus rendőr, tudod? Hát gondolom próbáltak innen-onnan. Át de egyébként működött, mert ettől vicces lett a játék egy kicsit. Mert ugye, hogyha valakit például betegelsz a rendet, tehát tudod, lehet kuval így tegelgetni az embereket, az ellenséget. Aha. És akkor, hogyha izével tegelgetsz a terroristával, akkor általában, hogyha meglátsz egy rendőrt és betegeled, akkor bemutatsz neki. Tehát, hogy... Az de kemény, az, hogy, tehát, az hogy így, tényleg elég vicces. Tehát így a bal kezeddel így simán bemutatták, hogy telerakták ilyen, meg de tetszettek ezek az easter egg-ek, tehát minden fegyvernek van egy easter egg újratöltése, ami 10 000 az egyből, hogy bekövetkezik. Tehát mint például a fordítva próbálta belerakni az RPG-t, tehát a rakétát az RPG-be, és aztán feldobta a levegőbe, és így belement. Tehát, hogy ilyen hülyeségek vannak benne. Na jó, hát azt írják egyébként páran, hogy néha-néha akad amúgy a stream. Alex mondja, hogy akad a stream, és megállsz. Nem tudom, nem nyúlok semmihez, stabilan megy ki a jel. Na jó, igazából nekem nem akad, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Hát majd utólag akkor nézitek meg. Aha, hát ez lehet, hogy YouTube-os dolog, gyerekek. Tehát több, mint valószínű, mert van a kimenő jelen ilyenkor, hogyha igen, valami gond van, akkor szokott itt gond lenni. Ezt rögtön észre is veszem, de most direkt nézem, és semmi problémája nincs. Annyi lehet majd még, hogy a YouTube, ugye volt már egy ilyen adásunk, emlékeztek rá? Igen, hogy, amikor hogy, így aggolgatott. Tehát így nem lehetett megnézni, csak utólag, tudod, mert egyszerűen élőben nézhetetlen volt. És pont egy nagyon fontos adás volt, mert már nem tudom, ki nézte, aki nagyon fontos hallgató lett volna. Aztán pont nem tudta. Nem is tudom, ez melyik hát ez valami, van? nem tudom már, de valami... Valaki fontos hallgatott minket, aki akart nekünk szerezni valami fesztivál. Nem tudom már. Na mindegy, közben jöttek kérdések is Kodinak. Melyik felbontásba érdemes játszani? Tehát ez az örök ilyen a prók csak 800x600-ba tolják. Igen. Ez egy folyton visszatérő kérdésem. Én is csináltam egy ilyen podcastot, vagy micsodát, amiben megpróbáltam válaszolni nagyon sok kérdésre. Ez is persze benne volt. Én amennyire tudtam, körüljártam a témát, és én azt találtam, hogy nagyon sokan használnak 1024x768-as felbontást, ami ugye 4:3-as alapvető, és ezt aztán széthúzzák a 16:9-es monitorra. És a profiknak egy elég nagy része ebben a felbontásban játszik. És én azt tudom elképzelni, hogy ez azért van, és konkrétumokat nem tudok, nem kérdeztem meg őket, hogy miért ezt használják, de azt tudom elképzelni, hogy ez azért van, mert egy nagyon jó FPS produkált, tehát lehetőleg többet hozzák ki abból a gépből, ami éppen alattuk van. Ugye ez akkor lehet jó, hogyha LAN-ra mennek, akkor nem biztos, hogy az otthoni gépük, sőt biztos, hogy nem az otthoni gépük van, és nem lehet tudni, milyen teljesítményt tud. Minél többet hoznak ki belőle, annál nagyobb előnyük lehet. Illetve, hogy azért nem biztos, hogy baj, hogy kis felbontáson vannak, mert ez az 1024x768, ez viszonylag jó minőségű felbontás, mert úgy értem, hogy nem mossák el annyira a monitorok, és... Bocsánat, csak 40 colon elmossa, tehát nem tudok mit mondani. Én 1080p alatt minden úgy néz ki, mintha bekentem volna zsírra. Jó, igen, hát vannak persze határok, de lényeg, hogy... Csak én vagyok ilyen elvetemült, hogy 40 colon csézek, nem? Tehát... Hát 40 colon milyen távolságban, mert az sem mindegy. Hát amikor izgulok, akkor így belehajolok, és gyakorlatilag a célkereszt akkora, mint az orrom, tudod? Különben abban segít még ez a kis felbontás, hogy viszonylag nagyban jelennek meg a játéknak az információt. Tehát igen, tehát a modell az szétnyúlik a szétnyújtás miatt, és így vastagabb, és szerintem gyorsabban hát, észre venni, nem? Hát ja. Meg gondolom a térkép, nem? A térkép nagyobb, meg a Death Notice-ok nagyobb. Gyönyörű szép vastag betűkkel írja ki, amikor fejbe lőnek egy golyóval. Igen, és mikor valaki spammeli a chatet, hallod, mikor valaki spammelte egy hatba a chatet, akkor tudod, hogy belógott a játék közepébe. Ja, igen. Azt nem figyeltétek? Tehát most már csak a Go-ban nincs ilyen, de hogy régen, tehát mire 1.6-ban az volt, hogy nagyon kis felbontáson volt, akkor a chat ablak is ilyen hatalmas volt. És ha valaki írt a chatbe, akkor az így belógott a feléig a képnek. De utáltam és próbáltam mindenhogyan elkerülni, hogy a chatbe írogassanak. Meg hát Ati nem is, akkor Kodi biztos, hogy játszott még olyan szerverrel, ahol így a kör végén olyan volt, mint a búcsúban, hogy piros, fehér, zöld, kék, lila, meg mindenféle színű betűkkel. Igen, igen, aki... lehetett színezni. Ja. Egyébként szia Balázs! Szia, hello! Most, hogy kérdem. Hello! Ma is összetörtél egy autót? Nem, nem, ma egész másokból késtem. Jól van. Ma motort. Örülök neki. Örülök neki, hogy semmi igen, probléma. Igen, de most belefolytottuk a szótódiba. De én nagyjából azt elmondtam, hogy itt a felbontásról érdemes tudni. Mondom, nagyon sok profi viszonylag kis felbontásban játszik, én azt gondolom, hogy azért, hogy maximális FPS produkáljanak maguknak. Én erre tudok gondolni. Illetve még annyit, bocs, még annyit teszek gyorsan hozzá, hogy a 4-3-as felbontás ugye egy kicsit kisebb látószöget eredményez, mint a 16-9-es, de aki jó, annak elég ez a látószög is, mert úgy is tudja, hogy hova kell nézni. Tehát nem azon a plusz pár fokon fog múlni. Ellenben olyan amatőröknek, mint mi, viszont minden kell. Tehát a lesz így... De ez nem biztos, én is gondolkodtam rajta, hogy átváltak. Én mindig 16-9-ben játszottam, de néha jobb az, hogy a kevesebbet látsz a játékból, mert nem gondolkodol annyi mindenen. Tehát látod azt, ami előtted van, és kész. És így is azzal kell foglalkozni. De ha minden jól megy, akkor csapattársad foglalkozik a másikkal, amit nem látsz. Ez de fura. Hát mondjuk én viszont nem, soha nem gondoltam, hogy annyira jó szeretnék lenni valaha, hogy elszúrja mennyire az élményemet. Nem? Vagy nem tudom, ti srácok, hogy vagytok vele. Én különben, amikor elkezdtem szorszozni, pont ezért örültem neki, hogy mindent max felbontásra raktam, 16-9-be, és tökre örültem, hogy egy szép játékkal játszom végre. De most meg azt látom néha, hogy azért, hogyha nincs FPS-em, akkor itt szívom fogamat, hogy lehet, hogyha lett volna FPS-em, lelőttem volna. Már persze valószínűleg nem, de... Egyébként csak azt akartam kiemelni, hogy mivel alapból ez a motorja a Valve-nek írtó jól van megírva, tehát hogy mindenen elmegy mindig mindenkor, nekem van egy, hát most már inkább ilyen felső-közép kategóriába tartozó videókártyám, és ott a 299 FPS a max, és bármit csinálok vele, azon marad. Tehát ez szerintem a 300 FPS, ami a max ennek a motornak, ezt el lehet érni nagyon kicsi grafikai beállításoknál, mondjuk rosszabb videókártyákkal is, nem? Igen, igen, igen. De különben megy ez följebb is, csak ez beállítás kérdése. Tehát kiveszed a max FPS 300-at, akkor megy ez följebb is. De számít nem kell. 300 nem, felett? Nem, nem, nem. Tehát, hogy így nem hiszem, nem, hogy... Nem. 300 felett? Nem kell. Szerintem nem kell. Nem kell annyi. De FPS-ekben, tehát úgy értem, hogy ebben sem vagyok igazán profi, mert nekem sosem volt ennyi FPS-em, mint most éppen van viszonylag sok, de régebben nem volt, és nem is kellett. Mostanában meg úgy érzem, hogy kéne. De lehet, hogy mondom, ez is csak... Kezdjük megszokni, nem? Hogy minden olyan tök simán megy, minden olyan tök szép, és tök csili-vili is működik. De egyébként nem lehet az, hogy olyan technikai háttere van ennek a magas FPS-nek, hogy FPS számítás végén néz rá arra, hogy éppen most tud-e netkódot küldeni, és minél nagyobb az FPS-ed, annál sűrűbben próbál meg kifelé kommunikálni. Ergo annál nagyobb esélyed van minél hamarabb elkapni azt, hogy kommunikálni tudja szerverrel. Nem lehet, hogy valamilyen is közrejátszik? Szóval biztos, hogy borzasztóan sok dolog függ össze egyszerre. Hát igen, de ez csak akkor lehet baj, hogyha annyira kevés FPS-et, mert ugye a szerverek azok 120, vagy 64, hogyha Valve szervereket nézzük, vagy 128 tikken mennek, ami azt jelenti, hogy annyi FPS-en pörögnek, tehát másodpercenként annyiszor frissülnek. Tehát hogyha igazából elméletileg 128 FPS-ed megvan fixen, akkor annál most több van, vagy kevesebb, az mindegy, mert a szerver úgyis ennyire limitálja. Ha, jó, de mondjuk, hogyha ilyen 10 millisekundumokon múlik egy-egy lövés, akkor bőven belejöhet az, hogy most az első 3 millisekundumba vagy az utolsó 3-ba tudod átküldeni a szerver felé. Most nem számoltam, csak satszoltam, tehát ilyen arányra akartam csak mondani, hogy nem lehet, hogy ilyesmi van benne. Gondolom, amikor kint van ilyen nagy mérkőzés, meg nagy LAN, akkor ugye ez nem probléma, ez a szerveres díj. Tehát, LAN-on nem, de interneten keresztül. Hát igen, tehát hogy ennek ennyi, de szerintem a egyébként a ranked, tehát a versengős szervereknek szerintem mind 128 ticketes, nem? Vagy 64-esek? A MM szerverek, a Valve MM szerverek versengők, azok mind 64-esek. Hát de hogyha így állították be őket, akkor elégnek kell, hogy legyen, nem? Nem. Azért állították be így őket, mert nem akarnak akkora szerverparkot fenntartani, hogy kisebb teljesítmény. Hát meg kisebb teljesítményű gépek kellenek. És akkor a versenyeken nincs limit? De, ott így ott 128 tickes szerverek vannak. Aha. Tehát az a, azt hiszem az a maximum, tehát a fölé nem nagyon fognak menni. Igen, tehát egy a lényeg, hogy a Valve ebből is a rosszabbat adja a játékosoknak. Igen. De legalább néha leárazzák két euróra a játékokat, és akkor jön egy nagy rakott cheater megint. Orosz, igen. Tényleg egyébként... Kodiak, neked mondjuk erről a véleményedre kíváncsi vagyok, mert... A cheaterekről? Nem. Már átbeszéltük nem, azt. Nem, hanem azt a részét említettétek, hogy... hogy ugye sokan vádolják a Valve-ot azzal, hogy ő maga pénzeli a cheat fejlesztőket. Ja, ez már volt róla szó. Volt róla szó, de... Én szerintem nem. Akkor szerintem ez apró pénz lenne nekik. Főleg azért, mert különben elveszi az emberek kedvét a játéktól a sok cheater, és nekik pont az lenne a céljuk, hogy minél több játékosuk legyen, és minél többen vegyenek skineket. Teljesen biztos vagyok benne, hogy mit tudom én, mondjuk 10 játékosból 2, mondjuk 10 játékosból, aki abba hagyta a cheat, mondjuk akkor számoljunk így, mondjuk 6 azt mondaná, hogy a cheaterek miatt, mert én is majdnem úgy voltam vele, hogy... Tőt, mi abba is hagytuk aztán egy időre. Igen, igen, egy időre abba mondtuk, is hagytuk. Mondtuk, hogy ez nem hiányzik. Ja. Hát nem tudom, szerintem ez egyébként minden generációban jelen volt. Mert még az 1-6-osok is, 1-5-osok is, mindenki utálta ezt. De nem hiszem, hogy ezért hagyták abba emberek effektív a játékot. Meg hát Kodiak is el tudja mondani, hogy Danokon nagyon jókat lehetett röhögni azokon, akik neten szarát csalták magukat, aztán annak meg nem lőttek le senki. Hát ja. Azért jó pár ilyennel találkozott, ő főleg. Hát igen, de mondjuk ekkora játékos bázisnál már nem fognak, tehát nem fog annyi ember LAN-ra járni szerintem. Tehát nem annyi embernek célja az, hogy most ő megmutassa magát. Bármit nem tudom, lehet. Tamás azt kérdezi, hogy fogsz-e menni még ICR-re, vagy valamilyen e-sport eseményre, amit már így a közeljövőben van, hogy így előtted lebeg? Hát most a közeljövőben nem. Nem úgy néz ki. Ennek prózai oka van, nincsen csapat. Azaz, hogy jelen pillanatban nincsen stabil öt játékos, vagy hát négy, akivel együtt tudnék játszani, így nincs is esélye arra nagyon, hogy ilyen versenyen én megjelenjek. De hogy a fenébe lehet ez? Nem tudsz szerezni, mit tudom én, stabil négy embert, akivel elmenj versenyezni? Ez nekem tök érthetetlen. Ez, mi ennek az oka? Ez egy elég komplikált dolog. Részben ugye attól is függ, hogy nem, tehát simán tudnék, hogy négy embert szerezni, akivel elmegyek LAN-ra, csak nem biztos, hogy szeretnék úgy elmenni LAN-ra, hogy ott aztán mindenki rajtatok megver. Igen, és aztán mit tudom. Mert annyira azért nem szeretek LAN-ra járni. Mert ott van, sok ember van, büdös van, sokat kell várni, stb. Tehát mondhatjuk, hogy te nem követed Dozer példáját, aki bármilyen mixelbe tudta magát égetni, Lana. Hát de én azt sem, tehát ezt nem tartom én elítélendőnek, mert hogyha szeret LAN-ra járni, akkor tök jó. Én nem azért szeretek LAN. Én a LAN-okat mindig is ilyen gyakorlásnak fogtam fel. Hogy ez egy jó gyakorlás, egy jó olyan szituáció, ahol élesben lehet megnézni azt, hogy a csapat hogyan fejlődött a netes időszak alatt. De mivel nincs, tehát mondom, nekem ez egy tök fontos lenne ebben a játékban, hogy csapatban gondolkodok, és csapatban játszom. Tehát, és igazából ennek az építése és ennek a fejlődése nekem az, ami örömet szerez. Nem az, hogy most én lelövök már embertlanon, vagy nem, hanem hogy a csapat hogyan épült fel, és hogy hogyan tudott... Az emberekkel játszol, akikkel amúgy is szeretsz játszani. Hogy ez igen. Még annyira nem tényező? Vagy inkább ez a tényező? Nem, ez annyira... Tehát jelen pillanatban, amit az elmúlt egy évben én próbálgattam, az, hogy most mindegy, hogy én most szeretek-e velük játszani, vagy nem, hanem hogy ez egy működőképes csapat legyen. Az most, ugye most az emberi vonatkozás, tehát nem kötelező a haverjaim aját. Nehéz is lenne ugye az én korosztályomat megtalálni ebben a színben. Főleg abban a közegben, ahol én szeretem. Jó, tehát finoman lefikáztál minket, de semmi baj nincsen, tehát, hogy így. Egyáltalán nem bántás volna, de szóval, és még az is lehet, hogy én se férek be a magyar kompetitív szín tetejére. Tehát jelen pillanatban ezzel küzdök, és ezért nincsen jelen pillanatban csapatom se, mert akikkel én együtt játszottam, azok általában úgy gondolták, hogy ők jobban járnak, hogyha valami más csapatban játszanak. És ez elég kellemetlen, de igazából ezért nincs csapatom. Úgyhogy ez a helyzet. Egyébként ez érdekes, mert te például hogy kezeled ezt, mert szóval azért te neved forgott, meg forog is még ma is. És ennek ellenére úgy érzed, hogy téged kihagynak bizonyos csapatokból? Tehát konkrétan érezted így, hogy azért nem veled mentek, mert hogy ne veled kelljen menni? Tehát most ez hülyén hangzik, de... Igen, de különben igazából, hogyha leegyszerűsítjük, akkor a válasz, hogy igen. Sőt, én azt gondolom, hogy egyértelműen az az oka annak, hogy nincsen csapatom, hogy egyszerűen nem vagyok elég jó. És ennek ugye több oka van. Gyakorolnom kéne többet kéne játszanom. Én nem tudok többet játszani sajnos, mert nincs annyi időm, hogy tényleg csak botokat lövöldözek. De így működ. De ezt nem, tehát olyan szempontból nem bánom, hogy ez egy teljesen normális folyamata a játéknak, és ez mindig is így volt. És hogy mondjam ezt? Hogyha a másik oldalán lennék a pályának, vagy ennek a dolognak, ugyanígy cselekednék. Tehát hogy látnám azt, hogy van egy játékosunk, aki tök jó fej, meg mit tudom, tényleg még taktikákat is tud, meg füstöket is tud dobálni, de hogyha nem lövi le az ellenfelet, aki engem hátba fog lőni, akkor lehet, hogy nem vele fogok elmenni a versenyre, mert találok valakit, aki le fogja lőni az ellenfelet, de aki is akkor nem lőnek hátba. És ez tök normális. De ebből meg csak annyi a tanulság, hogy nekem többet kéne edzenem, gyakorolnom, hogy jobb legyek. Mi annak idején egy pár hete meghívtuk a Volgárt. Nem tudom, hogy mennyire ismered őket. Volna mennyire, igen. És most már egyébként azt hiszem máshogy is hívják őket. Igen. És akkor megígértettük velük, hogyha visszajönnek a versenyre, akkor összehozunk majd egy meccset ellenük. És arra gondoltam, hogy ha nem hallgatják, akkor lehet, hogy össze kéne hozni úgy, ha te is benne vagy, hogy hozunk egy meglepetés embert. De nem ilyen Kodiák néven, hanem mit tudom én, ilyen mint egy gumikacsa. Jogi, szerzünk neked addigra egy Smurf accountot, semmi probléma. Igen, tehát te valami nagyon megalázó rankkal, tudod, és így mi ott így csak így beállnánk kezdőre, pedig mennél előre, és mondjuk, szépen előnél mindig. Tehát ez gyakorlatilag, lefordítom, Kodi, hogy érts, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 1v4-be kéne hoznod mindenkit. A Magyarország igen. Legjobb csapat. Igen. Ez elég jó, igen. Ez kihívás, nem? Figyú, az a lényeg. Mi majd nézzük T meg CT kezdőt, ahol spannolunk, tehát ezt tudjuk vállalni. És a mi taktikánk az, hogy mi ekózunk a negevig, és utána megindulunk, egy valakire rárontunk, jó? Tehát azt megpróbáljuk vele megölni. Szerintem ez egy jó deal. Az az igazság, hogy hasonló izét én csináltam már, tehát hasonló. Az is egy emberkísérlet volt, amikor az Indexnek az újságíróival mentünk le a Délanra, azt hiszem, úgyhogy ők ilyen hobbi játékosok voltak kvázi, és megpróbáltam én meg Akira így taktikailag felkészíteni őket, hogy mi lesz, és készült erről egy videó, aminek... Szóval ez egy elég fájdalmas élmény. Szerintem 17 csapatból épp hogy csak sikerült a 16-nak lennünk. Azt a mindenit. Jó, hát szerintem ezt minden régebb óta játszó játékos elmondhatja, hogy egyszer volt egy ilyen csapatban, nem? Hát nem tudom. Mindenesetre én most nemrég láttam egy tök régi videót, amikor így beszélsz az egérről, hogy ja, mi a fontos az egér. Minden, és akkor így igen, és hogy ez meg az, és akkor így kérdezi akivel beszélgettél. Igen. Hol, mert egy hirtelen így nem tudom, hogy igen, nem jutott eszembe, hogy ki. Kérdezi, hogy és te milyen egére játszol? Hát én ezzel a 3000 forintossal, már 6 éve. És így igen, 400 dpi, vagy mennyi volt akkor igen, a felbontás, úgyhogy így mostanában így nézegettünk egeret, és az Alex így mondta, hogy de hát nem gáz, hogy ennek csak nem tudom, hogy ez optikai, és mekkora felbontás, meg mit tudom én, hát mondom, figyelj, Kodiáknak jó volt a 400 dpi, nem gondolom, hogy ezen túl sok minden múlik, pláne a mi esetünkben. És én mindig visszasírom azt az egeret különben, és sajnálom, hogy már nem gyártjanak, és egyszerűen váltanom kellett, mert egyszerűen eltűnt a piacról teljesen. Ja, tehát addig vetted, ameddig csak tudtad. Így van, így van. És ott hibáztam, mondjuk jó, hát nem lehetett tudni, hogy bármikor is én még visszatérek valamennyire így a csés világban, de akkor be kellett volna spejzolnom egy 10 darabban legalább, mert érted most annyi, tehát 10 darab egeret vettem volna annyiért, amiért most egyet tudok venni. Igen, nagyon, és azt már megszoktad ráadásul. És az kitart egy ideig 10 egér. Lehetek gonosz? Igen. Hány endwall videód van most? Sok. 7. Na szóval annyiszor nem volt biztos, hogy Kodiak visszatér játszani. Ja, igen. Igen, igen. Ez így van. Most milyen egérrel játszasz egyébként? Most kérlek szépen egy Zobi AM-en van. És azért ez se gyártják már különben, a változatosság kedvéért, de ebből legalább bespejzoltam, úgyhogy van 3 darabom, és ez talán egy olyan 3-4 évig biztos jó lesz. Sőt, ez már egy éve megvan, úgyhogy egyre jobb. Zárérték arányban hova lehet elhelyezni körülbelül? Hú, hát én azt hiszem 10-valahány ezer forintért rendeltem, vagy 10-valahány ezer forintért. Mind a 4-et, vagy csak egy darabját? Darabját. És ebből is azért rendeltem most ennyit, hogy ne járjak úgy, mint a izével. Mert tehát rájöttem, hogy én nagyon háklis vagyok arra, hogy néz ki az egér, és tényleg, amint már egy kicsit másképp hajlik az oldala, akkor már nem tudom megfogni, basszus. Az nem kényelmes. Igen. És így rossz érzés. Egyébként én nekem egy ilyen totál egyszerű ilyen Trust márkájú, és itt akkor most a márkát nyilván kicsit csúfolásnak is lehet felfogni, gúnyolódásnak. Idézőjelben a márkát. Igen, idézőjelben a márkát, és én azt használom úgy, hogy ezelőtt egy másfél éve Tesco-ba vásároltam, így vizuálisan jól nézett ki, és hát 4000 forint volt, vagy 3500 forint, és másfél év után elkezdett egy picit így nyekeregni, így nehéz leírni, nem hallhatóan, csak így az ujjam alatt a bal gomb, és így mondom, milyen egeret vegyek, körbenéztem, és aztán mégis vettem egy ugyanilyet, mert teljesen én is úgy vagyok vele, hogy bár abszolút nem vagyok profi játékos, de még abba is zavarna, hogy máshogy kell megfogni, tehát hogy azt is külön megszokni, meg mit tudom én, ez mind külön feladat, nem? Vagy egy idő, mire az ember rááll az ujja. Igen. Na, még van, te valami matricát készítettél elvileg, nem? Ja, igen, igen, nagyon büszke vagyok rá. Nagyon sokáig dolgoztam vele, és nagyon fájdalmas procedúra egy ilyen matrica elkészítése. Főleg, hogyha az ember belekezd, az ilyen holó, meg amire mindegyiket végigrajzolod, meg tekem tudja, nem? Igen, ráadásul mire felfogod az egész koncepciót, mert És akkor a végén derül ki, tudod, hogy nem is néz ki jól a fegyveren, tudod? Ja. Pistakom. Az oldalra. Akkor már végeredménnyel egész elégedett vagyok, de szóval ne tudjátok ment. Tehát kb. A karácsonyom ráment erre, hogy ezt megcsináljam, mert Egy linket be tudsz rakni, vagy aha, valahogy meg tudjuk mutatni, mert akkor berakjuk a show notes-ba. Nem volt a TSM. TSM nem volt, én nem láttam. Lali, beraknád a show notes-ba? Már bent is most, van. Most van bent. Jó, hát én vótoltam is egyet rá, jó? Tehát, hogy... Köszi. Hogy meglegyen. Pedig alapvetően ez nem is tűnik bonyolultnak. Az alap matrica nem bonyolult. Hogyha érdekel ez most titeket, vagy érdekel a nézőket, akkor szívesen mesélek egy kicsit arról, hogy hogyan kell egy aholó matricát megcsinálni. És hogy gondolom, ilyen több layeres dolog. És... Pontosan, igen. És az érdekes, hogy a layer, minden egyes layer, tehát van 3 layer, van ugye red, green, blue, és minden egyes layer más effektet definiál. Tehát igazából is mindig fekete-fehér van, és az, hogy most mennyire fekete, vagy mennyire fehér, illetve szürke, az adja meg, hogy az adott effekt az milyen lesz rajta. Az mondjuk tök jó, hogy legalább adtak egy templétet, tudod, tehát hogy így ne kell vele olyan sokat. De igazából van egy magyarázat a neten, sőt most már találtam egy nagyon-nagyon jó izét, ilyen tutoriált, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, és nagyon sajnálom, ezt nem azelőtt olvastam, hogy nekiálltam, és magamtól akartam rájönni erre az egészre, mert az egy nagyon fájdalmas procedúra volt, de majd előbb-utóbb ezt lefordítjuk, és kirakjuk, és akkor meg lesz ez, mindenki tud majd matricát csinálni. Én is nyomtam rá egy Like Audio-t egyébként. Oh, thank you. Az tök jó. Akkor szavazol is rá utána majd, Alex? Hát természetesen. És ez az őskódiák, ez az őskódiák logó. Tehát ez nagyon régi ez a logó, nem? Nem. Az, sajnos azt el kellett vettem, sőt volt egy köztes állapot is, amit szintén el kellett vennem, mert mindegyik valamilyen szinten plágium volt, és így kénytelen voltam én magam rajzolni egyet, ami ez lett. Ez a Kodiak egyébként, ez egy valamilyen, ez egy... Egy medve, igen. Egy medve, ugye? Mert igen, többen linkelték, hogy Kodiak játszani kezd, és akkor egy medve éppen szétszed egy monitort, meg ilyen. ilyen érdekes képek jöttek itt az elején. És nem viszont akarom. lesz egérpadod, igaz? Tehát lehet elvileg igen, az beruházni rá. És igen. Kérdeztetem, hogy körülbelül milyen árkategóriában lehet majd készhez kapni? Ez még nincs teljesen kitalálva, és nem, tehát egyelőre még nem tudok erre mit mondani. Azt tudom, hogy ez egy hónapon belül ez kiderül, hogy mennyibe fog kerülni, és hogyan lehet hozzájutni, és a többi. Na, az tök jó. Én mindenképpen fogok beruházni rá, tehát ez 100%-ig biztos, mert jelen pillanatban egy ilyen PlayIT-ról összeszedett repi Asus egérpaddal ügyködöm, ami hát nagyon pici, és ahogy láttam, ez a te fajta egérpadod, ez az igazi jó kis pro, széles. Ez igen. Nagyon jó anyagúnak tűnt abból, amit legalábbis lehetett látni. Igen, ez egy jó minőségi cucc, tehát ezt hát majdnem azt mondanám rá, tehát én most már tesztelem több mint három hónapja, sőt, december, akkor 4 hónapja, és mondom, legalább olyan jó, mint egy cucéka. Ez tök zsír. Közben nézem a... Egyébként ezt a hotelt, ezt mutogattuk már az egyik adásban? Ja igen, a Gellért Hotelt is. Tehát mondom, hogy nézem, és mondom, olyan is. Nem, azt én csináltam, azt Ermen csinálta, én segített, de szóval igen, itt most először is ez nagyon fontos, hogy a srác egy vadállat, tehát őt nem tudom, hogy láttátok-e még annak idején a Metro Budapestet, az még Source-hoz volt egy pálya. Én azt láttam, és az zseniális. Az is zseniális, a Hotel Gellért, ez meg tehát tényleg, én a agyamat eldobtam, amikor megláttam. Tehát valami elképesztően gyönyörű, és a legviccesebb az, hogy nemrég pont azért, hogy egy ilyen promo videót csináljak róla, elmentem a hotelbe, és lefilmeztem ezeket a izéket, helyszíneket, és nem értették, hogy mit vigyorgok ott, és kamerázok. Mert pont ugyanúgy néz ki, tehát nem vicc. Pont és plantoltál is egyet, aztán elvezettek, tudod. A biztonsági őrök is, hogy kellett magyarázkodnod egy ideig, hogy mi ez a gyanús csomag. De az, hogy én mepet jöttem modellezni, ne küldjenek ki. De ezt átküldöm nektek, ezt a videót, mert ezt is érdemes lenne megnézni, hogy akit érdekel, az nézni. Megvan mind a kettő? Mert akkor mind a kettőt kirakjuk az oldalra, mert szerintem érdemes mind a kettőt megnézni. Mármint hogy érted? Hát a metrósat. A metróst mindjárt megkeresem, itt van a izés. Ez a Hotel Gellértes. A metrósat mindjárt megkeresem, mert az egy régebbi blogposztomban valahol megvan. Nem tudom egyébként, szerinted mennyire játszható maga a Gellért? Mármint olyan értelemben hát, mondom, hogy... Na és itt jövök én a képbe, hogy Ermen csinálta ennek az egésznek a dizájnját, meg ő csinálta konkrétan meg a pályát, és én segítettem, mert ugye első próbálkozásra ez visszapattant a Valve-ról, és azt mondták, hogy... Mert akkor egy nagyon speciális játék... A tévét a háttérbe lehet hallgítani, nem akarok közbeszólni, csak nagyon hangos. Igen. Addig itt nézegetem, hogy... Na. Igen? Nem, csak mondom, ameddig ott nem válaszolsz, addig nézegettem a... Szóval, hogy az van, hogy ugye nem sikerült jól a játékmenetet megoldani elsőre, mert mondom, egy elég speciális játékmenettel próbálkozott az Ermen, és akkor kért meg engem, hogy segítsek ezt átalakítani úgy, hogy versenyszerű játékra ez használható legyen. Ez tök jó, hogy én bekerült. És nem került még be, és most azon dolgot reméljük, hogy be fog kerülni előbb vagy utóbb az egyik operationbe, de az szerintem nagyon jó lenne. Én annyit akartam még megkérdezni, hogy egyébként ezt szoktál fogadni? Nem, és ellene vagyok az egész. Mert hogy így nézem, így ide tévedtem a cuccaid közé, és hát így van benne pár dolog, nem? Tehát... Van, de nem fogadok. De a skinekért te is rajongsz, nem? Mármint, hogy így... Én szeretem, igen, szeretem a skineket. Nyitok sok ládát, amikor tudok, és van pénzem. Igen, azt néztem, hogy így borzasztóan sok ládád van. Írdatlan sok, tehát több oldalnyi, és csak megy. Tudod, hogy nyomkodom a kombot. Csak megy. Hát és így nyitottál már ilyet, hogy kés vagy... Nyilván. Hát van egy késed, itt van egy ilyen bajonet. Két kés van. Meg Star Trek-os Redline AK, meg ilyenek, tehát azért ezek nem semmi cuccok. A Dragon Lore a büszkeségem. Én igazából életem második ládájából nyitottam egy kést. Igen, és aztán én úgy utána nem is nagyon volt már szerencsém, viszont akkor eléggé. Ja, közül Marci is megjött. Na igen, beugrottam így az utolsó félre. Sziasztok, szia! Hello! Szia, Marci! Marci kicsit beteg, mondta nekem. És egyébként mi gondoltok arról, mert hogy engem teljesen hihetetlen, hogy mi, amikor mielőtt abba hagytuk a csét és újra nem kezdtük, azelőtt 1,80 € volt egy kulcs, és most, hogy újra elkezdtük, most már 2,30 €. Hát meghallották, hogy te újra játszol, ezért felvették az árát. Tehát, hogy ez így már azért elég nevetséges ára van, nem? Tehát, és akkor nyithatsz belőle 9 centes skin, tehát köszönöm szépen, tudod? Tehát ez amúgy, ez mitől megy? Tehát így most várunk meg egy évet, és 5 € lesz egy kulcs? Ugye, vagy? Nem más, mint szintiszta szerencsejáték. Igen, ez az. Egy ilyen kaparós sors egy inkább. Igen, nem? Körülbelül igen. Csak elég drága. A szerencsejátékhoz... Az mit tudom én, mondjuk egy fogadás szerencsejáték, de hát ez tényleg inkább csak ilyen kaparós sors egy kategória, bár nagyon izgalmas. Tehát izgalmas, persze, legjobb, mikor pont a késen tovább gördül az a rohadt nyíl, na mindegy, nem akarok róla beszélni. Igen, a Alex régi emlékei, ne szóljatok, mindjárt lenyugszik. És tudod, már háttérben törik, szakad minden. Igen, és véletlen ezért romlott el az egered. Igen. Ja, bocsánat, közben kihasználom az alkalmat, hogy megmondjam, hogy nálam is a leírásban benne van egy link az én mi az? Raktáramra, és szeretnék majd nyitni én is csinálni egy ilyen láda nyitogatós adást, úgyhogy akinek de van... De csak egy ládát fogsz kinyitni, vagy... Hát nyilván nem. Rövid videó lenne, nem? Sziasztok, ez itt egy láda, ki fogom nyitni, dur. De akarsz, de most tényleg így felraksz így 30 €, tehát hogy vagy így mondjuk jól nem. Hát úgy terveztem, hogy, várja, halkabban mondom, hogy a Viki ne hallja, tehát úgy terveztem. Úgy terveztem, hogy azért örülnék, hogyha jönnének kulcsok is, meg örülnék, ha jönnének ládák is, lehet küldeni egyébként skint is, és csinálnék igen egy ilyen videót, amikor, hát megnézem, mennyi kulcs, láda jön be, és akkor nyilván mondjuk amennyi bejön, mondjuk nagyjából annak a felét megpróbálom megfinanszírozni, aztán hát. Most nyilván egy meg két ládával nincs értelme, de mondjuk egy 15-tel már azért érdemes leülni. Érdekes lenne, nyitnám valami kést, akkor abban a pillanatban vágnám fel az ereimet, soha többet nem játszanék veletek. Tehát... Viszont ezt előre mondod, akkor nem csinál meg a videót, annyit nem ér azért. És tudod, így másnap így fogsz ilyen jeleket találni, hogy ilyen véres a kilincs, tudod? Egy lófejre az ágyamban. És akkor egy cségóláda van az ágyadban. Egy véres cségóláda van az ágyadban. Véres cségóláda. Alex, ennél csak egy durvább dolgot tudok elképzelni. Föltelepítem a cségót, nyitok 5 ládát, abból kapok két zseniális dolgot, vagy mondjuk 5-öt, és utána letörlöm. Igen. letöröd és felrakod a 200 eurós kést 1 euróért. Igen. Nekem. Hát aki kapja, marja. Nézem egyébként a többi kommentet. Közben kérdezik, hogy meg vagyok elégedve az új konfigommal, amit beújítottam. Hát többé-kevésbé egyébként. Maga a processzor az jó. De lehet, hogy majd egy videokártyára egy újra is szükségem lesz, úgy érzem. Milyen videokártya van benne? GTX 650, 2 gigás. Aha, hát az már nem egy új. Nem. Úgyhogy valószínűleg itt a renderelésben is jobban tudnék eredményesebb tudnék lenni a livestreamben, hogyha esetleg lenne egy normálisabb videokártyám. De hát ez van. Az olyan, mint az én Radeon 7870-esem kb. Nem, az is 2 giga, de az is már egy ilyen régebbi eresztés. Aha, hát ez olyan 2 éve volt kb. Új, ha jól emlékszem rá. Ez is. Akkor kb. Ugyanaz a technikánk van. Igen, csak neked nem langol az Arma 3 se streamben, nekem meg igen. A csé, érted? El nem tudom képzelni, miért laggol. Mert annyit lősz, hogy nem bírja. Igen, nem bírja feldolgozni erőforráson. Annyit lő, hogy nem tudok elég jó lenni, hogy megelőzze. Igen, Balázsnak nagy volt az arca, ameddig nem játszottunk, aztán azóta nem tud nálam jobb lenni. De úgyse, hogy többet lő, tehát még úgyse dobja felém. A legdurvább, amikor 5-tel több fregem van, érted? 7 darab MVP-m is még mindig előttem van, és nem értem. Te figyelj már egyébként, én most így nézem, hogy milyen kommenteket kapsz a Steamedre, és ez a Szia Kodi, aláírnád a profilom? Hát ez nem... Ez megy most rá. Ez nem olyan, mint, hogy ezt én nem tudom hova tenni, tehát hogy ez és te ezt megteszed egyébként? Tehát, meg. Hogy így általában 3 óránként jön egy, hogy Szia Kodi, kaphatnék egy autogramot, és akkor így, de mit írsz oda a profiljukra? Nem látom, mert mindenki jön. Legends never die. Ja, hogy ezt a kis szlogeneden. Legendáknak igenis szobrot, igaz? Ja. Ez de jó felség egyébként. Mondjuk ez elég melós, nem? Az, igen. Az. Mert kérdésekre válaszolni a Facebookon, az is elég melós. De ezért csináltam ilyen izét, geek szekciót a blogomra. Mert akkor sokszor elég csak az bekopizni, és akkor ott már minden ott van, ami eddig felmegy. Most amúgy így keresek ilyen, hogy kinek írtad alá a profil, de sajnos bárkit megnyitok, az van ott, hogy cheater plusz rep, ez a két darab. Igen, mert ezt ilyen nagy izékben szoktam csinálni, tehát amikor, mit tudom én, 3 naponta leülök, és akkor így végigmegyek azon, hogy ki az, aki írt, és írok nekik. Szóval szerintem az 5. oldalig legalább lapoz vissza, és akkor ott fogsz találni. Hát mert bárkire rákattintok, és akkor megjegyzések, cheater, plusz rep, ez a, tehát így ennyi van ott, tehát mindenhol. Ja, én azt hittem, hogy Kodinak a profilján látod ezt, hogy report, noob, VH, AIM, minden. Egyébként akkor te rendesen MMZ-el, ugye? Tehát, hogy mész rankedekre a hát amikor van fiókodon. Igen. És van rankod is? Van. Most éppen sas vagyok. Mi az? Legendary Eagle Master vagy. Igen, az, amiben mi sose egyébként leszünk. Kodi, melyik a legnagyobb rank ígységóban? Így a hát a Global Elite. Az van 2-vel fölött. Mi van, hogy a Legendary Eagle Master után van a Supreme, nem tudom mi a túró. Supreme Master, Supreme valami, és utána van Global Elite. És a Global Elite az, ahol már fú, az azért veszélyes. Ha visszalőnek, mi? Ja, de szóval, hát nem tudom, hogy hol van külön a legtöbb cheater, nehéz ezt így megmondani. Silver Elite-ben, nem? Amúgy az is szokott lenni, hogy vesznek ilyen profilt pár euróért, ami mondjuk AK-ba van, és akkor megveszi a profilt, van rajta egy AK rankos cségó, és akkor úgy megy el cheatelni, tehát hogy meg van ilyen Global Elite-ben lehetnek cheaterek? Persze. Sőt, vannak is. Hát ahogy jut fel a tájig, vagy... Ezt én is értem. Hogy? Hát úgy jut fel, hogy mindent megnyer. Hogy nehéz veszíteni, hogy hát csak jó, az... de körülbelül mondom, tehát körülbelül maximum egy vagy két napig tudsz. Én... Még ha nagyon jó vagy, akkor is szerintem. Tehát, hogy hát annyi idő alatt hogy jutsz fel odáig, tehát... Igen, én nem... Tehát én erről nem tudok, hogy mennyi időt kapják el a cheatereket. Azt tudom, hogy globál egyben simán vannak cheaterek. Wow! Hát ezt nem gondoltam volna. De ez azért szomorú, nem? Hogy az elitréteket is átjárja ez Kodiak, a... Kodiak, te még játszottál akkor, nem? Amikor még a válogatottba is majdnem bekerült egy csaló. A kacsamadár, kacsamadár gondolok. Ott még aktív voltál, nem? Mert rémlik ez a név, igen, meg. De... De a sztorit azt nem ismerem annyira, vagy nem rémlik annyira. De az mi már, hogy a csaló is izé bekerül. Neked van külön egérpadod egyébként? Tehát most nézem. Hát most mondtam az előbb. Nem sokára lesz, igen. Örülök, Alex, hogy figyelsz mindig a műsorban. De Alex, nem tudom, műsorban pedig. De én csak mondtam, hogy ez készen is van, tehát már van belőle készen. Hát úgy van, hogy gondolom ez a prototípus, nem? Prototípus az igen, az itt van nálam, meg most már egy pár embernek küldtem, hogy teszteljék, és akkor hamarosan mondom, ez kb. Egy hónapon belül már lehet majd rendelni. Na, azt tök jó majd akkor. Gondoljál mi ránk is, hogy esetleg ne kelljen rá várni. Tudod, hogy 129 ezredikként izé... Hát sajnos kifogyott a készletből, sajnos elfogytunk. Most már csak Hello Kitty is van. De mint tudom, én aláírom. Aláírom, hogy kódják. Egyébként, ahogyha fölmész ilyen nagy rangokba, akkor van valami külön opció, amilyenkor megnyílik a chain belül, vagy bármi ilyesmi, vagy ott vagy fönt is így örülsz? Ja, nem, semmi. Annyi van, hogy általában ott izgalmasabb játszani. Tehát úgy értem, hogy tehát én jobban szeretek magasabb rangon játszani, mert sokszor hát nagyobb kihívás értelmszerűen. Tehát turvákat lőnek vissza, nem lehet nagyon lazsálni, tehát nem figyelsz egy pillanatig, olyanokat kapsz. És ami a legfontosabb, hogy itt lehet tanulni, tehát mert szerintem nagyon sokat lehet tanulni, még az MM-ből is, mert olyan pozíciókat vesznek fel, olyan flasheket dobnak, amikre nem is számítasz. De azt hozzá kell tennem, hogy a legegyszerűbb, a csalás után a legegyszerűbb feljutni a magas szintekre, azt úgy lehet, hogy csapatban játszol. És hogyha van egy jó csapatod, akkor az nagyon könnyen visz előre, és az egész csapatot fel tudja vinni. Mert ugye, tehát akárhogy is nézzük a játéknak, a lényeg a csapatjáték. És hogyha jól kommunikáltok, persze ezt is lehet, hogy jól kommunikálsz az ismeretlen emberekkel, de nehezebb ugye ismeretlen emberekkel, és akkor általában angolul kell kommunikálni, az sem egy mindenkinek annyira jól. Szóval nehezebb ismeretlen emberekkel jól együtt játszani, meg kommunikálni. És de különben magasabb rangon ez is jó, mert ott valahogy úgy jobban érzik azt, hogy mit kéne, hogy kéne, jobban együtt mozognak, mert meg szóval, hogy mondjam, nyerni akarnak, és ez látszik rajtuk. Még persze ez sokszor abban nyilvánul meg, hogy leugatnak, hogy milyen béna vagy, de... Ja, tehát, hogy van ez is, hogy vizébe szólogatnak, azt gondoltam, persze, hogy... Persze. Hogy ezen a részen már nem. Nagyon jellemző ez is, hogy tehát ugye tökre látszik az, hogy vannak olyan játékosok a csapatban, akik csak a jelenlétükkel egyszerűen tönkre vágják az egész csapatmorált. Nem lennének rossz játékosok, de azzal, hogy mindenkit, aki alattuk van a frag listán, mint amit tudjuk, hogy nem számít semmit, elkezdik baszogatni, hogy hát te most miért nem lősz, hát most már itt lenne az ideig lőjél freget, és a többi. Ezzel olyan szinten le tudják húzni a csapatmorát, hogy már én akkor már látom, hogy itt már nem lesz győzelem. Aha. Ez mondjuk eddig két nagyon számomra nagyon fontos dolgot mondta, az egyik az, hogy ne foglalkozzunk azzal, hogy most ki csaló, nem csaló van az ellenfélnél. A másik pedig ez, amit mondtál. Tehát például nagyon, amikor mi Alexszel elkezdtünk együtt csézni, meg aztán amikor elkezdtünk újra együtt csézni most, nem olyan régen, akkor végig az volt bennünk, hogy így, hát az elején még ugye rage-eltünk, hogy persze, egy hit, mert ugye egyszerűen annyira nem tudtunk játszani, hogy nekünk minden egy hitnek tűnt, tudod. Tehát, aztán később rájöttünk, hogy hát mi is tudunk ugyanígy egy hiteket lőni, és hát ez nem csaló kérdés, hanem... Meg amikor ugyanoda állsz, így 8 körön keresztül, és utána felolítasz, hogy hát tudja, hogy hol vagyok. Persze, hogy tudja, ez én voltam igen. Egyébként. Igen, hát szintóda volt festve, vagy hát beleégett a árnyékod a padlóba, tehát... Igen. Benyomtam egy linket a Csapira. Ott megtaláljátok a kacsamadár sztorit. Hogyha érdekel valakit. Régi idők nagy csalói. Már rakom össze. Nagy csalói. És itt még működő videók is vannak, ami ritkeség számban vagy. Tényleg Balázs, miattad kezdtünk el újra Counter-Strike-hozni? Miattam? Na, legalább hát, mert... én is jó voltam valamire. Egyébként van benne egy. Nem, mert ugye mondta... Hát nem akarom ezt mondani, de most hogy Kodiak is itt van, mondhatom, hogy igazából a nagyon nagy játékosok mindig valamilyen medve formát öltenek magukra. Ja, igen. Ja, és hogy Balázs, így a test súlyoddal gondoltad, hogy ezt... Nem, én így az agropandával. De most köszi, beszóltál a test súlyodra, te. Erre nem is gondoltatok, hát nem baj. A de jó, mert hát. Hogy ugye úgy jöttél, tehát így egyszer csak szólt Keveri, hogy ó, jön majd a Counter-Strike.hu-nak a megalkotója. Ó, mondom, de király, és ez volt megalkotója. Hát mit tudom én, mit mondott már nekem Keveri össze-vissza beszélni? Igen, az agropandák koronázatlan királya. Az ember, aki minden autót széttör. Még másokért is. Nagyon gonosz dolgok ezek. De hát Lorel, mert te megérdemli, nem? Így van. Abszolút. Kori, most itt egyébként régóta követlek, így, majd követlek persze ilyen 10, vagy 9, 10, 11, 12 éves koromban láttam valami frag videódat, és azt meg akartam már akkor kérdezni, amikor láttam valahol mentetek külföldön, ami világbajnokságra, hogy... Hogy miért csalsz? Ez mire jó, hogy ezt csinál, de most komolyan, ülsz egy játék előtt és csalt, nem miért mondom, nem hogy... mész dolgozni, meg futni, ja, igen. Ezeket szokták mindig mondani. Ezt egyébként kapjátok ti is rendesen, hogy miért nem mész dolgozni, inkább olyat, hogy játszanál, hülye gyerek. Vagy... Hát én nem, már ilyet nem fogok. Nem, mert... Szájon vágod. Egy 20 év felett már nem kérdezik. Mindegy, hogy melyik volt a legemlékezetesebb ilyen nagyobb versenyed, ahol részt vettél, és azt mondod, hogy azt soha, azt elfelejtenem, és hogy mi miatt, hogy volt valami csalás, vagy valami balhé ott a környéken, vagy olyan jó volt, vagy ilyesmi. Hogy úgy melyik az, ami azt mondod, hogy az egész életedre, azt szívesen meséld el majd az unokáknak, meg ilyenek. Az igazság, hogy... pofátlan leszek, de azt mondom, hogy nem egy ilyen volt. Tehát akár három olyan volt, amit így tényleg soha nem fogok elfelejteni. Az első értelemszerűen az volt, amikor 2001-ben a WCG-n megvertük a 3D-t. És az olyan élmény volt, amit egyszerűen nem lehet. Ez hihetetlen volt. Számunkra is hihetetlen volt. Hihetetlen azt végigélni, ahogy tényleg én nem vagyok egy ilyen nagyon rajongó típus, meg hogy nem tehát így felnézek emberekre, de nem azért, hogy itt a jól lő. Jó, hát tudom, köszönöm hogyha... a bókot meg mindent, de hát nem kéne. Mégis csak zavarba jövök. Igen, most mire jó, hát meg tudjuk beszélni amúgy, de igen. De hogy a 3D-sek akkor a világ legjobb csapata volt, aki szószoros értelmű. Ja, ez a régi 3D-s Prodigy, igen, amit hoztatok ellen. És egyébként... Örök sztori. Ők egyébként így ők mik, szóval egy nagy csapat, de hogy úgy... Úgy képzeld el, mint most a Nipet, hogyha azt vágott, hogy Csíkóban a Nip az milyen szinten igen, van. Igen. A 3D fanatic, az nem? Volt. Igen. A 3D ez volt akkoriban. ST Gaming, nem? Vagy a Unicorns of Flame, nem, ne igen. És maga a meccs is emlékezetes volt, vagy az, hogy legyőztétek? Emlékezetes volt a meccs is, és sok rétegben, mert először érdekes volt azért, mert nekünk egy óriási nagy boost volt ez, meg tényleg egy olyan dolgot vittünk véghez, amit azt gondoltuk, hogy nem lehet. És mindenki azt gondolta, hogy nem lehet. De az is emlékezetes volt, hogy amikor hazajöttünk, akkor hallottuk azt, hogy hajnal 5-kor volt több száz magyar, aki nézte ezt a meccset. Úgy, hogy akkor még nem volt ez behírezve, vagy mit tudom én, hanem hajnal 5-ig fenn voltak és szurkoltak a magyaroknak. És látnatok kellett volna azt, amikor ugye ott a HLT-ben lehetett irogatni, amikor levége lett az egész, eleve végig bent a egymás anyázása, persze a magyarokat húzták, de az amerikaiak, nem, a magyarok megmondták, hogy azt se tudják, hogy hol van Magyarország, és a többi, és a többi. És a végén aztán csak úgy pörögtek a text message-ek, ahogy így ment a chat végig, amikor megnyertek a meccset. Na szóval ez így... Ez tök jó, ez tényleg. Még így elmesélve is. Igen, de azt érezni, hogy ez fontos volt, nem csak nekünk volt fontos, hanem másoknak is, akik tényleg fennmaradtak. Igen, hogy mindenki magáénak érezte kicsit, nem? Mm-hmm. Tehát, hogy... Igen. Tehát ez volt az egyik ilyen, akkor volt egy kellemes élmény volt a szingapúri utazásunk, amikor Source-ban kinyitottunk a WCG-re. Ott ugyan jobb eredményt értünk el különben, mint 2001-ben, de nem... 2002-ben, mostan. De nem volt ilyen nagy sikerünk, tehát igazán jó csapatot nem vertünk meg, csak azokat, akikre tényleg volt esély, hogy megverjük. Uh-huh. De cserébe az után rákövetkező évben, 2005-ben voltunk kint a Hannoveri, vagy lehet, hogy ez már 2006 március volt, mindegy, Hannoverben voltunk kint az LCG-n, na és ott lett volna egy ordna, és az volt talán különben, ami a legjobban megmaradt így bennem, csak az ilyen rossz élményként, hogy akkor a negyedik helyért játszott, hogy is volt ez, harmadik, negyedik helyért játszottunk, tehát tovább juthattunk volna hogy az elődöntőbe, a Virtus Pro-val, akik az mostani Virtus Pro az akkori Pentagram lengyel csapat volt, amiben Neo volt benne, Taz volt benne, hát akkor még Luke, meg stb. Ilyesmik is. És azt a meccset hozt, tehát úgy vesztettük el, basszus, hogy 12-3-ra vezettünk az első fél időben, és aztán bevédték ők is 12-3-ra, és hosszabbításban sikerült lebuknunk, pedig már a küszöbén voltunk annak, hogy a top 3-ba kerüljünk egy Európa-bajnokságon. Uh-huh. És azt az érzést is így itt érzem még mindig, amikor így jövünk haza a buszon, Hannoverből is így az egész csapat így totál le van törve, amikor tudjuk azt, hogy mi így is elértük a negyedik helyet, ami addig példátlan volt, hogy LCG magyar csapat negyedik top 4-be kerüljön, de az az érzés, hogy ez meg lehetett volna, igen, és hogy ott lehettünk volna tényleg a legjobbak között, szóval ez a fájdalom is, ez folyton ott van, amikor így visszagondolok rá. A célnál a cipőfűzőben elesni gyakorlatilag. Hát jó. Kemény. És a másik, amit akartam kérdezni, hogy azért vannak nemzeti sikereitek, így jó pár magyar játékosnak, neked talán a legtöbb, vagy nem tudom, de azért elég keményen is, hogy így nem keresnek meg egyébként nagyobb csapatok, hogy szia, nincs-e kedved csatlakozni, vagy ilyesmi, vagy totálisan bezárkóznak, és így nem nyitnak ja, így a magyarok. Uh-huh. Igen. Nem keresnek meg. De hát azért tudni kell, hogy nem, tehát akkor sem kerestek meg minket, de akkor meg nem is volt ilyen divatja annak, hogy külföldi multigamingbe menjen egy magyar csapat például, de engem meg személy szerint szintén nem keresnek meg, mert tehát én egy elég speciális eset vagyok, mert nem vagyok egy, annak ellenére, hogy ezt gondolják, de meg nem vagyok egy jó játékos. Vagy úgy értem, hogy nem vagyok egy ilyen hű, de jó, émer. Nem. Igazából te nem voltál sose az a nyomulós fajta, nem? Tehát szóval nem, mert én mindig, tehát én szerettem felépíteni a saját csapataimat, mert tehát ugye elég sok emberrel nem jövök ki, mert vannak, mit tudom én, morális aggályaim, vagy egyszerűen csak nem szerettem, ahogy viselkednek, ezért szerettem én összerakni a csapataimat, és megpróbálni azt menedzselni. És ezek különben viszonylag jól... Kameri, vigyázzál magadra! Jó leszek, figyelek! Nem tudom, figyelted, de bólogatok folyamatosan látszik. Szóval én magamban nem tudnék megállni, és én, tehát, hogyha én nem egy csapatszervező erő vagyok, akkor valószínűleg én nem is érek sokat. Tehát én nem hiszem, hogy be tudnék társulni egy olyan csapatba, ahol már van egy csapat. Aha, ja, és akkor oda beilleszkedni, meg... Igen. Hát de végül is, hogyha mondjuk valakiknél üresedés van, és így hiányzik egy ember, és akkor gondolnának rád, meg mit tudom én, azért csak elmennél megnézni, hogy mi a helyzet, nem? Vagy nem? De igen, de jelen pillanatban megmondom, nem vagyok olyan jó játékos egyénileg, hogy én bármit is kezdjek a magyar színben jelen pillanatban. Vagy legalábbis én ezt érzem, mert mondom, az elmúlt egy év tapasztalata az, hogy a top 4 fölé, hát a top 3-ig tudtunk eljutni, és aztán megint feloszlott a csapatom. Úgyhogy eddig sikerült a menetelés. Top 3 itthon Magyarországon? Igen. Hát azért az is elég jó, mármint, hogy így... Ez jó, csak az a baj, tudod, hogy amikor, mit tudom én, együtt vagy egy csapattal mondjuk 3 hónapot, és akkor gyakoroltok, felkészültök, és kezdene beindulni a dolog, és akkor ott hagy valaki, és aztán feloszlik a csapat, és utána újra előről kell kezdeni az egészet, hogy akkor ja, hát ez, az igen. Alapoktól, hogy ki hol véd. De egyébként nyilván nem fogsz most élő példát mondani, de mi miatt szokott például feloszlani a csapat, tehát mint amit mondtál most is, hogy harmadikok lettetek, aztán ennyi is volt, mert de mik történnek ilyenkor? Az a baj, hogy ez tökre jellemző a magyar színre szerintem, hogy nagyon rosszul menedzselik a kudarcot. És amint... Azt én zenekarban is tapasztaltam egyébként, nagyon... Igen? Ja, hogy egymás hibáztatással, meg... Igen, és... Igen, meg hogy lehettél volna jobb, meg mindenki, meg... igen, tehát, hogy... Hát meg kell tanulni kezelni annyi. Igazából. Volt igen. Múltkor, aki azt mondta, hogy meg kell... Ja, a Sirius talán, amikor itt volt Katowice-t elmesélni, hogy mennyivel másabb a... De lehet, hogy nem ő mondta, csak akkor beszélgettük, hogy mennyivel másabb egy koreai profi e-sportos, hogy ha vereséget szenved, akkor előveszi a videót, baromira ideges lesz magára. És hogy megnézi, hogy mit rontott ő el. És igen. Hogy nem az, hogy a csapattársai miben izé, és hogy, és ha azt ott egyébként így csináltad volna, meg úgy csináltad volna, hanem próbálja magát fejleszteni, igen. Meg igen, meg magával kezdi, és ha azt úgy érzi, hogy az tökéletes, akkor ő magába azzal elégedett. Bár gondolom szerintem az ázsiai szemléletmód, ez azért, ez gondolom genetikában már bennük van, hogy tökéletesítenek mindent, amennyire csak lehet. Jó, de látjátok, hogy hova vezet egyébként ez hosszú távon. Hol volt mondjuk Kína 20 éve? Indiai munkatársakra. Alex, ne! Lalival leveleztünk ma egy olyat. Tegnap este rage-eltem egy kicsit. Hogy linkelgetett be nekem, de tényleg indiai WC tutoriáltól kezdve. Nem, mert Alex azt mondta, hogy ő kezdve őket. Ugye? És ilyen megkedben, Terminal 5. De közben, amikor fejnek kérdelő, akkor ilyen Terminál öti, meg hey, Tana Boomerá, tehát ezek a... Tehát ilyen hangok vannak videók közben, amúgy jól beszéli angolul a csávó, amit mond, érthető, tehát hogy ő megtanult angolul, ez a use only the lemon, de lemon olyan, hogy egyes, annyira nem érted, de azért érthető. Igen, de tudod róla, hogy az rájössz. Igen. Igen, tehát az igen, és én meg küldtem egy ilyen paródiáját az ilyen általános indiai reklámközpontoknak, tehát hogy ez a green screen mögött történik minden, tudod, és így ugrál, meg pattog, meg borzalmas, tehát ilyen Michael Bay gyakorlatilag robban meg, mit tudom én. Na igen, bocsit, csak eszembe. Nem, még kicsit visszatérve erre a csapat dologra, hogy Koditól kérdezném nyilván, hogy milyen okok miatt szálltak ki, most nem vagyok feltétlen, vagy nem tudom, ez mennyire publikus, nem nyilván nem tudok senkit beégetni, csak hogy mi az, amikor ilyenkor beleszólhat, nem is értem. Pláne amikor már ennyire mondhatni eredményesek vagytok. Mert ez egy jó eredmény. Igen, ez furcsa volt nekem is. Nehéz lenne erre most így általánosságban válaszolni, mert mind személyfüggő volt szinte szerintem, tehát sok minden függ attól, hogy ki hogy áll bizonyos problémákhoz, hogyan tudja ezeket feldolgozni, illetve mik a céljai. Értelemszerűen most, hogyha konkrétumot kell mondani, akkor az utolsó csapatunk, ami elérte a top 3-at, az azért oszlott fel, mert egyik srác azt mondta, hogy ő neki ez nem elég a top 3, ő ennél jobb. A másik srác meg azt mondta, hogy igazából ő is. És ezért elmentek. És végül benne vannak a top 3-ban? Már nem azért. Igen. Ja, a Neyő most a Volgárban van. Ő top 1, vagy top 1-2, inkább top 1 talán. Tehát ilyen szempontból igaza volt, nem lehetett... Tehát igen. A másik meg Dead Fox, aki azt gondolom, hogy Magyarország egyik legtehetségesebb játékosa, úgyhogy igazából őt is megértem. Hát csak, hogy nem azt kellett volna a Morának lennie, hogy rendben, akkor most megpróbálunk elsők lenni legközelebb, nem? Tehát, hogy tanulunk a hibáinkból, és akkor... De mondom, itt azt gondolom, hogy itt részben, nagy részben az is van, hogyha igazán objektíven akarom szemlélni ezt a problémát, hogy itt van azért Kodiak, akinek van egy neve, de ez a név, ez nem elég ahhoz, hogy eljutass a csapatot az első helyre, és úgy érezték, és én gondoltam, tehát biztos vagyok benne, hogy itt egyetlen egy probléma lehet az, hogy én nem voltam elég jó játékos. Tehát, hogy nem lőtted meg. Hát igen, különben a statisztikákból is nagyjából az jött ki, hogy én ott az alján szerepeltem. Ami mondom, a statisztika mondjuk azért lehet csalóka, mert nem csak fregálni kell ebben a játékban, de tény, hogyha nem fregálsz, akkor nehéz elsőnek lenni. Ez tök jó. Örülök neki egyébként, hogy ilyen őszinte válaszokat adsz. Mármint, hogy így viszonylag ritka, hogyha ha valakit mondjuk egy ilyen élményért, akkor így objektíven be tudja vállalni azt, hogy hát igen, azért nekem is kell javulnom, kell fejlődnöm, és nem pedig kozmetikázza. Mondjuk valószínű azért, mert te már nem ma kezdted, nem? Tehát, hogy te már azért láttál pár dolgot, elértél pár dolgot, meg gondolom. Meg ő már felnőtt, tehát azért könnyebben kezeled. Igen, én azt gondolom, hogy ami a legfontosabb ebben az az, hogy nem jó dolog hazudni saját magadnak a legrosszabb dolog hazudni, mert egy idő után akkor elhiszed. És igen. Hogyha ezt elhiszed, akkor már baj van. Ez igaz. Most Balázs visszatérve, te is felnőttél, azt nézve nem tudsz veszteni. Tehát, hogy ez nem... Ja, persze, hogy nem tudok. De hát én rossz felnőtt vagyok. Hát vannak jó, meg rossz felnőtt. Te lenőtt vagy. Igen. Gyermek. Mi gondolsz, hogy... Kodiák, hogy mit gondolsz, hogy miért vagy szerintem te a legnépszerűbb magyar cséjátékos? Szóval mi az, amit téged jobban ismernek, mint azt az előző két embert, amit mondtál az előbb? Mert én például téged ismerlek, de őket nem. Még egy darab cségó játékos van, akit ismerek, vagy ismertem, néztem pár videót róla. Itt van a megoldás. Tudom a videók? Persze. Ezek a videók külön, amiket csináltam, azok eszméletlen mennyiségű emberhez eljutottak. De még külföldön is. Tehát van olyan, hogy MMA-n játszok, és felismernek. Külföldiek. De jó. Az mondjuk egy jó élmény lehet, nem? Igen, főleg amikor utána mondják, hogy te ilyen béna vagy. Figyelj, inzertet is mindenhol felismerték, nem? Előbb láttam videót rólad, Kodiák, hogy meglövődnek. Ja, látom, Kodiák, hogy igazából te szerkeszted ezeket a videókat, nem játszod. Igen. Your cut is very good, OMG, what a noob. Hát gondolom azért ez nem olyan dolog, amit így sokszor hallasz, nem? Vagy igen? Mármit, hogy... Hát, hogy lenóboznak, tehát ilyen szinten nóboznak egymást játékosan. Látták a mobilot, és nem ezt várták. Hát, hogy őszinte legyek, gyakran hallom. De ennek megvan az oka. Hát, ugye, hogyha MMZ-ek, akkor abban a skill kategóriában játszom, ahova berak, ami nagyjából ugye a valóságnak megfelel, tehát hasonló képességi játékosok ellen játszom. És általában azért nem teljes csapattal, de van persze, ahogy úgyis. De még úgy is van, hogy kikapunk, és hogyha kikapunk, akkor ők feljogosítva érzik magukat arra, hogy megmondják a frankot, hogy ők jobbak, és mondjuk persze igazuk is van, mert akkor jobbak voltak. Az más kérdés, hogy most mit tudom én egy lanon, hogy csülne ez el, de hát most meg hát lehet, hogy még az is lehet, hogy jobbak, és többet játszanak, és ez simán lehet. Mit gondolsz, meddig életképes ez a dolog így a részedről, így korba tekintve, szóval el tudod képzelni magad úgy, hogy 60 évesen ott ülsz a gép előtt, és én megittam már a reggeli kávémat. Hát azért 60 évesen elég gáz, hogyha így izé. Hogy van? Nem gáz, hát évként. Hát miért? Azért 60 évesen, hogyha izé vidéki tajszórásod lesz. Hát nagyon nagy forma, nagyon az Alzheimer első tüneti jele. Már csak igen, szerintem Marci, te szerintem a 80-ra gondoltál, nem a 60-ra. Vagy a 100-ra, igen. Én azért szeretnék 60 évesen ilyen lenni, hogy jó, Marcikám, gyere, itt a izém terepjárom kulcsa, odaadom neked, kölcsön, jó, kipróbáltad. Ó, de mekkora királyság lenne már azt. Nekem is odaadnád a terepjáródat? Nem azt mondom, persze, nem azt mondanám az unokának, hogy gyere itt a terepjáró kulcsom, hanem gyere itt az akkuntom. Van rajta egy legendary skin. Tudod, van rajta egy jó kés. Ú, nézd, milyen Cyrex-el van. Ú, nagyfater, ez nagyon kemény, ad kölcsön. Igen, mi kisunokám, mit kérdezkalás. De mire ennyi idős teszel. Akkor már futott, fogja mondani a gyerek, hogy hát ez még monitoron kellett játszani. Mi ez a egér billentyűzet, tudod? Akkor mondjuk menő lesz, hogy a statrakodban ki van maxolva a szám, tudod? Ja. Egyébként olyat lehet? Vagy olyankor így flippelődik egyet, és megint nullára rakja? Nem tudom. A kérdés. Hát ki az a beteg, aki nem tudom hány ezret lőve? Sokáig tart, igen. Sokáig tart azért. Szóval visszatérve az izére a kérdésre... Te válaszoltál, Good Like? Hogy nem a kérdés? Nem, a fiam válaszolt közben. Ja, én meg neki válaszoltam. Baszolom, Good Like meg válaszolt neki, tehát... Persze. Igen? Mi volt a kérdésre a válasz? Vagy a válaszra a kérdés? Hogy én azt gondolom, hogy még nem... Tehát nehéz megmondani ugye, hogy mi lesz. Mert még nem volt olyan ember, aki mit tudom én 80 éves és csézik. Mert nem volt ilyen lehetőség. Mert nincs még 80 éves. Igen. Igen. Szóval... Azt így nehéz megmondani, hogy meddig fogom ezt csinálni. Ja, de nem hiszem, hogy a 65 évesen valaki így belekapott a csébe annó, nem? Tehát, hogy így kijött 99-ből a csé, és akkor úgy, tudod. Hát a reflexeid már biztos nem olyanok azért szerintem 60 évesen. Hát biztos. Akarsz még egyébként fejlődni? Szóval, hogy... Persze, én nagyon szeretnék, csak mondom... Nagyon, tehát azt nagyon sajnálom, egyszerűen nincs időm rá ezt. Az elején, amikor még nem volt itt, beszélgettünk arról, hogy limitált időt tudok ezzel foglalkozni, és már változik egy kicsit a mentalitásom, mert nem, tehát nem kötelezően a játékra koncentrálok, hanem az ilyen azt körülvevő dolgokra, videók, meg mit tudom én, cikkek. Igen, mert hát megvannak már a más kötelező dolgok az életedben. Ez életed, meg a másik, igen, ami szintén. De én tökre szeretném, tehát én tökre szívesen fejlődnék, tökre ráállnék, hogy na akkor gyerünk, akkor csinálom. Fájdalmas lenne, érzem, tehát most is látom, hogy tehát a gyakorlás az tényleg fájdalmas, mert így látom, hogy ú, basszus, ezt még nagyon kéne gyakorolni. De engem mindig is zavar, tehát zavar, hogyha úgy érzem, hogy nem tudom kihozni magamból a maximumot. Az is zavar, hogy van egy... Tehát, hogyha valami, azt érzem, hogy a csapattársaim jobbak nálam, és akkor oda fejlődnem kell, és akkor... Tehát én erre számít időt direkt, mert ezt fontosnak tartom. Közben véletlenül nálam elindult egy másik podcast a háttérbe, ahol nem úgy indult le a podcast, hogy az intróval, hanem hogy na, tehát ez az volt, csak így a nézőknek mondom, elnézést. Mert régen próbálkoztunk ilyesmire, hogy indítjuk el a podcastet, hogy énekléssel kezdünk, hát ez egy baromi jó ötlet volt, gyerekek. Ja, ez még az a podcast, amikor elhatároztuk, hogy valami különlegesen lepjük meg a... 43-as, tehát ez nem a mostani adás. Ez már ez még nem Lali ott még nem volt. Hát nálam ez nem ment volna át. Énekelve. Nem, mert valamit szerettünk volna, valami trélert, nem? Valahogy ez volt a háttérsztória. Igen, aztán kitaláltuk az előzőben, hogy elbaromkodjuk a következő igen. Intrót, és akkor így szeretett meg. Na jól van, hát srácok, szerintem ennyi fért bele már a műsoridőbe. Jövő héten már nem csak Cségóról fogunk beszélni, mert itt hát sokan írták, hogy ez már a harmadik adás, amikor Cségóról beszélünk. Egy sport inkább Kodi, egyébként. Kodiek, lolozol? Igen. Nem. Hát akkor ma csak Cségóról beszélgetünk. Mert lolozok. Sziasztok! Tehát, hogy a következő adásban már nem fogunk erről beszélni, úgyhogy akkor nyugodtan nézhet. Nem, mert ott lol lesz. Nem. Beszélgetünk GT5-ről is, hogyha szeretnétek. Nem, a külföldi magyarokról. Meg így ezt a témakört fogjuk valószínű körbejárni, aztán lehet, hogy tökre nem, mert a cséről fogunk beszélgetni. Úgy is lesz csé, meg úgy is lesz űr, mert Lali behozza az űrt, mert de jó lesz az űrről beszélni. Igen, a Kerbal Space legalább egyszer el fog hangzani. Így van, a Kerbal Space. Figyelj, ha lenne esport a Kerbal Space-ről, akkor Lali ott lenne a topban. Ja, apropó The 100, vége a második szezonnak, gyerekek, nézitek, ugye? Igen, természetesen. Ja, de láttam, hát csele vicce, októberben folytatódik. Nyilván. Ez annyi. És hú, akkor az októberig nincsen új rész. Nem, de hogy spoilerezzek, megtörténik benne az, ami minden sorozatból kihagyhatatlan, a leszbicsók. Ja persze, a leszbicsók. Három kötője négyszer tekertem vissza a leszbicsók. Ugye? Utána van normál csók is, vigyázat azért. Egy részben kettő csók van. Igen. Igen. És jó, lesz már. Majd, hogy fiúk is csókolóznak? akkor az már nem fogom nézni a sorozatot, szóval nem fogom tudni. Igen, igen. Vagy Marci azt is visszatekeri 7-szer. Igen. Igen. Igen, erre akartam rávilágítani. Miért nem tudod lezárni ott is miért nem tudod lezárni egy podcastet ott, ahol le kell zárni egy podcastet? Igen, mert általában, amikor a végén még hozzáteszünk, akkor süllyed. Akkor le kell zárni azt a podcastet, de mi nem zárjuk le, meg folytatjuk, és... Jaj, de jó, kommentek hada. Nem vagyok meleg, de hogyha igen, nem mondjátok el a barátnőmnek, mert meg fog sértődni. Na mindegy, oké, Marci, most, hogy végül is... Coming out-oltál, akkor most... Coming out-oltál, igen. Nem akartam tényleg, hogy így fejeződjön be ez a dolog. De hát Marci, most végre kiderült, és nem kell tovább titkolnod, úgyhogy hányszor is mit tekersz vissza. Úgyhogy szerintem legyen az, hogy itt befejezzük a mai podcastet. Mielőtt komolyabb titkok derülnek ki. Komolyabb titkok derülnek. Majdnem ezt felszóltam magam. Komolyabb titkok derülnek ki. Úgyhogy ja, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb is találkozunk veletek jövő héten. Kodi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásodat. Vagy a meghívásodat. Szóval igen, tehát érted. Köszi szépen. Hello. Sziasztok. Hello. Sziasztok.